الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من النار جهدكم، فإن الجنة لا ينام طالبها وإن النار لا ينام هاربها، فإن الجنة اليوم محفوفة بالمكاره وإن الدنيا محفوفة بالشهوات واللذات، فلا تلهينكم عن الآخرة، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالی ازلی ذات ہے. اللہ وہ ذات ہے جو ابتدا سے پاک، پیچھے دیکھنا چاہیں کوئی راہ نظر نہیں آئے گا، انتہا سے بھی پاک ہے، آگے دیکھنا چاہیں تو کوئی انتہا نظر نہیں آتی. کسی نے اس کو بنایا کوئی نہیں، جو کچھ ہے اس کے امر سے بنا ہوا ہے. اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون. یہ اللہ تعالیٰ نہ ماننے والوں کو ارشاد فرما رہا ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ایک دور ایسا تھا کچھ بھی نہیں تھا، ایک زمین آسمان کا مادہ تھا جسے ہم نے پھاڑا، پانی سے ہر زندہ چیز کو بنایا. یہ وہ دور ہے جب نہ زمین ہے نہ آسمان ہے، اللہ موجود ہے. دوسرا دور، اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یہ انسان کے بارے میں ہے. انسان پر ایک دور ایسا آیا ہے کچھ نہیں تھا. تیسرا دور، انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج، اس کو مرد اور عورت کے پانی کے باہمی ملاپ سے وجود بخشا. چوتھا اس کا دور ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، اسے ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ دیا. تین اندھیروں میں، يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خلقن من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، ماں کے پیٹ کے تین اندھیروں میں تمہارا اللہ تمہاری تخلیق کا نظام بناتا ہے، جہاں روشنی کی ایک کرن بھی موجود نہیں ہے. اور اس نظام کے بننے میں اتنی احتیاط ہے، اگر ایک سینٹی میٹر اس کے کروڑویں حصے کے برابر ہوں، ایک سینٹی میٹر کے ایک کروڑویں حصے کے برابر اگر کوئی چیز آگے پیچھے ہو جائے بننے کے دوران، تو یہ آنکھیں چہرے سے اتر کر پاؤں پہ چلی جائیں اور انگلیاں پاؤں سے اٹھ کر ماتھے کے نیچے آ جائیں، اتنا فرق پڑ جائے. اللہ تین اندھیروں میں ایک بچہ نہیں بناتا، اللہ کروڑوں بچے بناتا ہے. کوئی بن رہے، کوئی بن چکے، کہیں نطفہ، کہیں علقہ، کہیں مضغہ، کہیں ہڈیاں، کہیں اوپر گوشت، کسی مرحلے میں اوپر کھال، کہیں ناخن بن رہے، کہیں کان بن رہا، کہیں آنکھیں بن رہی، کہیں دماغ بن رہا، کہیں کھوپڑی بن رہی، کہیں انگلیاں بن رہی، کسی کے پیٹ بن رہا، کسی کی ناف بن رہی، کسی کے کمر بن رہی، ریڑھ کے ہڈی کے مہروں کی ترتیب بن رہی، اس میں اللہ تبارک و تعالی تاروں کو ڈال رہا، اس کے اندر رگوں کو ڈال رہا، خون کے قطروں کو بنا رہا، ذرات کو بنا رہا، اور کسی کی چھاتی بن رہی، کسی کے بازو بن رہے، کسی کا کندھا بن رہا، کسی کا کولا بن رہا، کسی کو لڑکا بنانے کا نظام، کسی کو لڑکی بنانے کا نظام، کئی بھموں کے لیے جگہ مسام رکھے جا رہے، کئی پلکوں کے مسام رکھے جا رہے، سر سے بالوں کے نکلنے کے مسام رکھے جا رہے، آنکھوں کے سوراخ رکھے جا رہے، اس کے اندر اسی وقت میں جب وہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہے 13 کروڑ بلب لگانے کی جگہ بنائی جا رہی، 13 کروڑ ادھر لگانے کی جگہ بنائی جا رہی، 26 کروڑ بلب لگانے کے لیے چھوٹی سی آنکھ ہے جو ابھی کھل بھی نہیں پا رہی، اس کے اندر 26 کروڑ بلب لگانے ہیں، اس کے پیچھے 26 کروڑ تارے ہیں، ہر بلب کی تار الگ ہے، 26 کروڑ تاروں کا جال بچھا ہوا ہو کتنی اسپارکنگ ہوگی۔ پچھلی دفعہ میں بیان کرنے آیا تھا، یہاں ساری آگ لگ گئی تھی اور اتنی بڑی آگ لگی، یہاں ساری تاریں آپس میں 2 ملی اور سب آگ بھڑک اٹھی، 26 کروڑ تاروں میں سے 2 تاریں بھی مل جائیں تو مسجد الٹی نظر آنے لگ جائے، ساری آپ کی بازار کی منڈیاں آپ کو الٹی نظر آئیں تو آپ کی تجارت ہی ٹھپ ہو کے رہ جائے۔ ان 26 کروڑ تاروں کو اللہ نے 1.4 ملی میٹر میں سے گزارا ہے، سینٹی میٹر نہیں ملی میٹر میں سے گزارا ہے، یہ وہ اللہ ہے جو اتنا کچھ بناتے ہوئے کہیں بھی خطا نہیں کھاتا، کسی ایک جگہ پہ اس کو خطا نہیں ہے۔ اور پھر یہ انسانوں کا نظام ہے، پھر گھوڑی کے اندر پیدائش، پھر مادہ مچھر، مادہ مکھی، مادہ پتنگا، مادہ پروانہ، مادہ مچھلی، مادہ سانپ، لومڑی، خرگوش کی مادہ اور تتلی کی مادہ اور بھمرے کی مادہ اور مکڑی کی مادہ اور کتے کی مادہ، پھر آپ جانوروں میں چوپائے کی مادہ، دو پائے کی مادہ، اڑنے والوں میں مادہ، تیرنے والوں میں مادہ، رینگنے والوں میں مادہ، چھپنے والوں میں مادہ، انڈے دینے والی مادہ، بچے دینے والی مادہ، کنگرو جو اپنی جھولی میں بچے کو پالتی ہے، ان سب کے اندر اللہ تعالیٰ تخلیق کا نظام چلاتا ہے۔ کبھی دیکھا کہ کوے کے انڈے سے مور نکل آیا، اللہ کو غلطی لگ گئی، مور کے انڈے سے کتا نکل آیا، اور کبھی آپ نے دیکھا ہو فاختہ کے انڈے سے کوئل نکلی ہو، کوئل کے انڈے سے مچھر نکلا ہو، مچھر سے پروانہ نکلا ہو، نہیں نہیں نہیں، کروڑ ہا کروڑ کروڑ کروڑ انڈے ہیں، اللہ نے ایک حکم دیا اور آج تک ایک مور اپنے اندر کتنے ڈیزائن لے کے پیدا ہوتا ہے۔ ابھی میں تھوڑا سا بازار سے آیا، کتنے ڈیزائن کپڑوں کے نظر آئے، اس پر کتنی فیکٹریاں چل رہی، کتنے مزدور کام کر رہے، اس پر بھی پرنٹ خراب ہو جاتے ہیں، رد ہو جاتے ہیں، ریجیکٹ ہو جاتے ہیں، جا کر بناتے بناتے پرنٹ بنتا ہے۔ آپ رب عرش پہ بیٹھ کے ایک حکم دیا، ایک چھاپا لگایا، اور آج تک مور اپنا رنگ نہ بدل سکا۔ خالق خالق خالق ہے، ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو، ایک اکیلا تنے تنہا اللہ، جسے کسی نے نہیں بنایا اس نے سب کچھ بنایا، جسے کوئی نہیں کھلاتا وہ سب کو کھلاتا ہے، جسے کوئی نہیں سلاتا وہ سب کو سلاتا ہے، جسے کوئی نہیں مارتا وہ سب کو مارتا ہے، جسے کوئی نہیں دیتا وہ سب کو دیتا ہے، جسے کوئی نہیں پلاتا وہ سب کو پلاتا ہے، جسے کوئی نہیں رولاتا وہ سب کو رولاتا ہے، جو زمانے سے پاک ہے سب کو زمانے میں جکڑا، جو مکان سے پاک ہے سب کو مکان میں باندھا، جو مشرق اور مغرب سے پاک ہے سب کے لیے مشرق اور مغرب بنایا، جو شمال و جنوب سے پاک ہے سب کے لیے جہت جہات بنائی، وہ زمان سے پاک کہ زمانہ مخلوق، اللہ خالق، اللہ مخلوق میں نہیں سماتا، کائنات مخلوق، اللہ خالق، اللہ کائنات میں نہیں سماتا، مشرق مغرب مخلوق، اللہ خالق، اللہ مخلوق میں سمانے سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے، جسم کو جگہ چاہیے، جسم کو زمان چاہیے، جسم کو مکان چاہیے، جسم کو جہت چاہیے، جسم کو زمین چاہیے، چھت چاہیے، اللہ ذات ہے پر جسم سے پاک ہے، اللہ موجود ہے پر جگہ سے پاک ہے، اللہ بلند ہے مشرق اور مغرب سے پاک ہے، اللہ موجود ہے پر زمانے سے پاک ہے، اللہ موجود ہے پر مکان سے پاک ہے، اللہ موجود ہے پر شرق و غرب و شمال و جنوب سے پاک ہے، اللہ موجود ہے پر جسم سے پاک ہے، اللہ موجود ہے پر غفلت سے پاک ہے، سونے سے پاک ہے، تھکنے سے پاک ہے، اونگنے سے پاک ہے، غفلت سے پاک ہے، جہالت سے پاک ہے، بیوی سے پاک ہے، بچوں سے پاک ہے، مشیر اس کا کوئی نہیں، وزیر اس کا کوئی نہیں، محافظ اس کا کوئی نہیں، پہرے دار اس کا کوئی نہیں، آرام وہ نہیں کرتا، سوتا وہ نہیں، تڑپتا وہ نہیں, گھبراتا وہ نہیں, سب کو دیتا چلا جائے اس کے خزانوں میں قطرے کے برابر کمی نہ آئے, سب کی سنتا چلا جائے اس کے سننے میں کمی نہ آئے. میں ایک بولوں آپ سارے سنیں, آپ سارے بولیں تو پھر کون سنے. اللہ وہ ذات ہے جو سب کی سنتے ہوئے ایک دفعہ بھی نہیں اسے پریشانی ہوتی, یہ کیا بولا اور یہ کیا بولا. یسما زدیجہا باختلاف لغاتہا و لہجاتہا, وہ ساری کائنات بھی سنتا ہے, اولین اور آخرین, انسان و جنات, اول و آخر, مرد اور عورت, زندہ اور مردہ, بوڑھے اور جوان, خشک و تر, چھوٹے اور بڑے, عرب اور عجم, اگلے اور پچھلے, نئے اور پرانے, انسان و جنات, ملائکہ مقربین, زمین آسمان کے سارے, خشک و تر, چوپائے دوپائے, آتی خاکی, ناری نوری, سارے ایک میدان میں جمع ہو جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اب ہاتھ اٹھاؤ اور مانگو, مجھے انتظار نہیں کرنا پڑے گا کہ باری باری بولو, اکٹھے بولو, اپنی اپنی زبانوں میں بولو, اردو میں بولو, پنجابی میں بولو, فارسی میں بولو, سندھی میں بولو, بلوچی میں بولو, بروڑی میں بولو, پشتو میں بولو, سنسکرت میں بولو, تمل میں بولو, انگلش میں بولو, فرانسیسی میں بولو, اٹالین میں بولو, اسپینش میں بولو, ہاؤسا میں بولو, باربری میں بولو, جنگلوں کی زبان بولو, پہاڑوں کی زبان بولو, چلاسی بولو, اور تو بلتستانی بولو, اور وہ چترالی بولو, گلگتی بولو, جس زبان میں بولو اکٹھے بولو, تمہارا رب سب کے سنے گا, کہیں خطا نہیں کھائے گا, کہیں خطا نہیں کھائے گا. یسمع ضجیجہا باختلاف لغاتہا و لہجاتہا لا یسقلہ سمع عن سمع ولا يلهيه قول عن قول ولا يمنعه فضل عن فضل. وہ رب ہے جو سب کی اکٹھے سنے گا, بیک وقت سنے گا, نہ سننے میں غلطی کھائے گا, پھر سب کا چاہا, سب کو دینے میں نہ گھبرائے گا, نہ تھکے گا, نہ اس کے خزانوں میں کمی آئے گی. کہ وہ کیوں کہہ دے کہ تاجر لے گئے زمیندار کل آؤ, اور غریب لے گئے مالدار کل آؤ, عرب لے گئے عجم شام کو آؤ, سب سب کائنات کا, خشک و تر کا, اول و آخر کا, انسان و جنات کا, مرد اور عورت کا چاہ پورا کر دے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. تو تیرے رب کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنا سمندر میں سوئی کو ڈبو اور اپنے ساتھ قطرہ لے کے باہر آتی ہے, تیرے رب کے خزانوں میں قطرہ بھی کم نہیں ہوتا. ذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون. یہ ہے تمہارا سچا رب, حقیقی رب, باوقار رب, عزت والا رب, ہمیشہ کا رہنے والا, ابدی ذات, ازلی ذات, قائم ذات, دائم ذات, الملک القدوس, السلام المؤمن, المهيمن العزيز, الجبار المتكبر, الخالق الباري, المصور الغفار القهار, الوهاب الرزاق, الفتاح العليم, القابض الباسط, الخافض الرافع, المعز المذل, السميع البصير, الحكم العدل, اللطيف الخبير, الحليم العظيم, الغفور الشكور, العلي الكبير, الحسيب الجليل, الكريم الرقيب, المجيب الواسع, المجيد الباعث, الشهيد الحق, الوكيل القوي, المتين الولي, الحميد المفتي, المرض المعيد, المحيي المميت, الحي القيوم, الواجد الماجد, الأحد الصمد, القادر المقتدر, الأول الآخر, الظاهر الباطن, الوالي المتعال, البر التواب, المنتقم, العفو الرؤوف, مالك الملك ذو الجلال والإكرام, المقسط الجامع, الغني المغني, المانع الضار, النافع النور, الهادي البديع, الباقي الوارث, الرشيد الصبور جل جلاله, لله الأسماء الحسنى. يي الله هي يي الله. وہ باقی ہم فانی, وہ قائم ہم جاری و ساری, اسے بقا ہے ہمیں فنا ہے, اسے بلندیاں ہیں ہمارے لیے پستیاں ہیں, وہ عزتوں کا مالک ہم ذلتوں میں ڈوبے ہوئے, وہ رفعتوں اور بلندیوں کا مالک ہم پستیوں میں گھرے ہوئے, وہ اپنی علم میں لا محدود ہم جہالتوں میں لا محدود, وہ عزتوں میں لا محدود ہم ذلتوں میں لا محدود, وہ قوتوں میں لا محدود ہم زور میں لا محدود, وہ شاہ زور ہے ہم بے زور ہیں, وہ طاقتور ہے ہم ناتواں ہیں, اس کی ذات کی حد نہیں ہماری حد, ہماری حدود ہیں, پابندیاں ہیں, ہم کھائے بغیر نہ رہ سکیں, پیے بغیر نہ رہ سکیں, سوئے بغیر نہ رہ سکیں. وہ اللہ ہے جو کھانے سے بھی پاک, پینے سے بھی پاک, سونے سے بھی پاک, اونگنے سے بھی پاک, تھکن سے بھی پاک. ما کان ربک نسیا, اونگتا نہیں, لا یعودہ حفظہما, تھکتا نہیں, تھکتا نہیں, لا تاخذه سنة, اونگتا نہیں, ولا نوم, سوتا نہیں, لا تحسبن الله غافلا, غافل نہیں, وما هم بمعجزين, عاجز نہیں, لا يعوده شيء, کوئی چیز اسے تھکاتی نہیں, لا يغلبه شيء, کوئی چیز اس پہ غالب نہیں, لا يستعين بالشيء, کسی چیز سے مدد نہیں مانگتا, لا يحتاج الى شيء, کسی چیز کا محتاج نہیں, لا يعزب عنه شيء, کوئی چیز اس سے چھپ نہیں سکتی, لا ينفعه شيء, کوئی چیز اسے نفع نہیں پہنچاتی, لا يضره شيء, کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچاتی, ليس كمثله شيء, کوئی اس جیسا ہے ہی نہیں, کوئی ہے ہی نہیں اس جیسا. تعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم. میرے بھائیو, اس اللہ کی عظمت اور بڑائی کو دل میں اتارنا, یہ لا الہ الا اللہ کا ہم سے مطالبہ ہے. اگر لا الہ الا اللہ سکھاتا, اگر توحید, اور پانی دو پانی بھائی, توحید کو سیکھتا بازاروں میں جھوٹ نہ چلتا, سود نہ چلتا, لوگ پیسے لے کے نہ بیٹھتے, غلط سودے نہ ہوتے, شریعت کے خلاف لین دین نہ ہوتا, سود کی عمارتیں نہ ہوتی, سٹے کی عمارتیں نہ ہوتی, یوں سارا نظام جو اللہ کی بتائی ہوئی پاکیزہ شریعت سے ٹکرا گیا. یہ اس لیے ہوا کہ اللہ کا اللہ ہونا دنوں میں کمزور پڑ گیا, اللہ کا رب ہونا دنوں میں کمزور پڑ گیا. اللہ تعالیٰ کو پتا تھا میرے بندے سب سے زیادہ میرے رب ہونے میں دھوکہ کھائیں گے. وہ قبروں کو کوئی کوئی سجدہ کرتا ہے, پتھروں کو کوئی کوئی جا کے ماتھے ٹیکتا ہے, لیکن رب کا رب ہونا چھپا ہوا شرک, چھپا ہوا شرک. اسے آدمی کافر نہیں ہو رہا, یہ اندر کا شرک ہے, چھپا ہوا, چھپا ہوا. ہاں, جہاں جہاں کمائی کا مسئلہ آتا ہے, وہاں انسان سب سے زیادہ اللہ کی ذات کے بارے میں شکوک اور شبہات کا شکار ہوتا ہے. جہاں آسمان کس نے بنایا, کیا خیال ہے, میں کہوں گا میں نے بھی بنایا, اللہ نے بھی بنایا. زمین کس نے بچھائی, کون کہے گا, فیصل آبادیوں نے بچھائی اور اللہ نے بچھائی. سب کہیں گے اللہ ہی بچھاتا ہے, اللہ ہی سورج نکالتا ہے, اللہ ہی ہوائیں چلاتا ہے, اللہ ہی موت دیتا ہے, اللہ ہی زندگی دیتا ہے, اللہ ہی سورج کو چمکایا, اللہ نے چھت کو اٹھایا, آسمان کی سمندر اللہ نے بنائے, پہاڑ اللہ نے بنائے. جب آتا ہے روٹی کون دیتا ہے, تو پھر کہتے ہیں کماتا میں ہوں, دیتا اللہ ہے. یہاں یہ نہیں کہتے کہ اللہ ہی دیتا ہے, اللہ ہی رازق ہے, اللہ ہی رب ہے, میرا کمانا تو میرا امتحان ہے. اللہ ہم سے کمائی اس لیے نہیں چاہ رہا کہ وہ ہمیں روٹی کھلا نہیں سکتا, وہ ہمیں دے نہیں سکتا. شیروں کا کیا کاروبار ہے بھائی, ہاتھیوں کو کون کھلاتا ہے, چیتوں کو کون کھلاتا ہے, زہریلے سانپ کو کون کھلاتا ہے, اسے حملہ کرنا کون سکھاتا ہے, اسے داؤ پیچ کون سکھاتا ہے. سانپ جب حملہ کرتا ہے اس کی پتا کیا رفتار ہوتی, آدھے سیکنڈ میں 90 میل. جب وہ یوں حملہ کرتا ہے تو آدھے سیکنڈ میں 90 میل کی رفتار, جیسے یعنی ایک سیکنڈ میں 180 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے سانپ اپنے شکار پہ حملہ کرتا ہے, تبھی تو اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دیتا. یہ برق رفتاریاں اسے ابا نے سکھائی, اسے ماں نے سکھائی, کون ہے جو انڈے سے نکلتے ہی اسے یہ نظام سکھاتا ہے. آج تک چوہے نے بلی کو نہیں دیکھا اور وہ نکلا اپنی بل سے, نظر پڑی بلی پہ الٹے پاؤں واپس بھاگا, کس نے بتایا بلی تیری دشمن ہے. آج تک کوے نے عقاب نہیں دیکھا, پہلی نظر پڑتے ہی درختوں میں چھپا, کس نے بتایا کہ یہ تیرا دشمن آ رہا. چھپکلی نے سانپ کو دیکھا, ایک دم دوڑ لگائی, سانپ نے نیولے کو دیکھا, ایک دم دوڑ لگائی. یہ کون بتا رہا ہے, کون یہ علم عطا کر رہا ہے. تو جہاں انسان خود استعمال ہوتا ہے, وہاں اللہ کی ذات پر اعتماد متزلزل ہو جاتا ہے, ڈگمگا جاتا ہے, ہل جاتا ہے. اللہ کا رب ہونا ہلا ہوا ہے, ہلا ہوا ہے. ہم سب نے بھی اللہ ہی کو سجدہ کیا ہے, لیکن سجدے کے دوران کون یاد آ رہا تھا, وہ ہے رب. اللہ اکبر کے بعد کس کی یاد میں رکعت مکمل کی, کس کے تصور میں رکوع ہوا, کس کے تصور میں سجدہ ہوا, وہ ہے جس پر دل ٹھک چکا ہے. یہ شرک خفی, تو اللہ نے اپنا رب ہونا قرآن کے پہلی سطر سے شروع کیا, اور آخری صورت پہ جا کے ختم کیا، اپنی ذات کا تعارف کرایا، الحمدللہ سب تعریف اللہ کی، کون ہے؟ رب العالمین، سب کو پالتا ہے، تمہیں بھی پالے گا، جھوٹ نہ بولنا، سود نہ چلنا، یہ غلط شریعت کے خلاف کاروبار نہ کرنا، میرے نبی کے طریقے پر چلنا، رب العالمین سارے جہان کو پالتا ہوں، سب کو کھلاتا ہوں، تمہیں دے کے تھک جاؤں گا یا ابن آدم، خلقت السماوات والارض ولم اعی بخلقهن افیعنین غرغیف عشن اسوقه الیک، میرے بندے ساتوں زمین آسمان بنائے میں نہیں تھکا، تمہیں روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا، ساری کائنات پر ربوبیت، پھر قرآن کی انتہا کی، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، رب العالمین، رب الفلق، رب الناس، ہر رکعت میں کہو الحمدللہ رب العالمین، رکوع میں جھک کر کہو سبحان ربی، سبحان ربی العظیم، پھر کھڑے ہو جاؤ تو کہو ربنا، ربنا ولک الحمد، ربنا، پھر سجدے میں جاؤ پھر بولو سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، رٹ لگاؤ رب رب رب، اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے، جب دل میں رب ہونا اتر جائے گا، سارے فیصلہ باد کے بازاروں کی تجارت کا نقشہ حضور کے طریقے پر آ جائے گا، یہ حکومتیں نہیں ہیں جو شریعت پہ تجارت کو لا سکیں، یہ حکومت کی طاقت نہیں ہے کہ وہ تاجروں کو اللہ کے نبی کی شریعت تجارت سمجھا سکے، یہ کلمے والا یقین ہے جو شریعت پر لے آئے گا، تبلیغ میں پہلی محنت اس بات کی ہو رہی ہے کہ بھائیو اللہ پر اعتماد کرو، اللہ پر یقین کرو، کفا باللہ وکیلا، کفا باللہ شہیدا، کفا باللہ رقیبا، کفا باللہ علیما، کفا باللہ ولیا، کفا باللہ نصیرا، کفا باللہ شہیدا، کفا باللہ رقیبا، کفا بربک ہادیا ونصیرا، علیت اللہ بکاف عبدا سیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم، اتنی تسلیاں اللہ دے رہا ہے، اللہ یوں کہہ رہا ہے جب تم میرے نافرمان ہو میں تمہیں روٹی دے رہا ہوں، جب میرے فرمان بردار ہو جاؤ گے تو میں تمہاری روٹی بند کر دوں گا، جب تمہاری ساری تجارت مجھے ناراض کر رہی ہے پھر بھی میں تمہیں رزق دیتا ہوں، گاہک بیچتا ہوں، تمہاری تجوری میں پیسے بھرتا ہوں، جب تم میرے مان کے چلو گے تو پھر تمہاری دکانیں بند کر دوں گا، ہاں تمہارا حرام نکال دوں گا، حلال باقی رکھوں گا، تو میرے بھائیو لا الہ الا اللہ کا ہم سے مطالبہ ہے کہ اللہ کے بندے بن کر چلو، اس کی مان کے چلو، اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، فضل فرمایا کہ اس کے ساتھ ساتھ توبہ کا دروازہ کھلا رکھا کہ اگر ہو جائے کمی کوتاہی تو پھر معافی مانگ لینا، پھر توبہ کر لینا، میں تمہارے سارے معاف کر دوں گا، اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا کہ توبہ کی حد مقرر کوئی نہیں کی، اگر اللہ حد بندی کر دیتا تین کے بعد بس، میں تین دفعہ امتحان دے سکتا ہے، چوتھی دفعہ نہیں دے سکتا، حکومت کے محکموں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں تین دفعہ امتحان دے سکتا ہے، تین دفعہ فیل ہو گیا اب چوتھی دفعہ امتحان نہیں دے سکتا، اللہ تعالیٰ حد مقرر کر دیتا، دس دفعہ کے بعد توبہ قبول نہیں، سو دفعہ کے بعد توبہ قبول نہیں، ہزار دفعہ کے بعد توبہ قبول نہیں، تو کوئی جنت میں نہ جاتا سوائے نبیوں کے، کوئی نہ جا سکتا سوائے نبیوں کے، واہ واہ کیا کریم ذات ہے، یوں کہا اللہ تبارک و تعالی نے کہ میرے بندے جب تک تیرے گلے کا سانس اکھڑتا نہیں اس وقت تک میں تیری توبہ کا انتظار کرتا رہوں گا، باب التوبہ مفتوحا ما لم یغرغر، جب تک گلے کا گھنگرو نہ بولے تیری توبہ کا در کھلا ہوا ہے، اس میں ایک دفعہ کر یا لاکھ دفعہ توڑ کے پھر کر یا کروڑ دفعہ توڑ کے پھر کر، تیری کروڑویں ٹوٹی توبہ بھی ایسے ہی پیار سے قبول کروں گا جیسے پہلی کو قبول کیا تھا، ماں کو ایک دفعہ راضی کرو تو خوشی سے راضی ہو جائے گی، دوبارہ ناراض کر کے راضی کرو تو ذرا دیر لگائے گی، سہ بارہ ناراض کر کے راضی کرو تو مانے گی نہیں، پاؤں پکڑ کے منا لو تو اس کے معاف کرنے کا انداز پہلے والا نہیں ہوگا، اور چھ سات دفعہ کر دو پھر وہ جھولیاں اٹھا اٹھا کے بد دعائیں دے گی، ان کانوں سے ماؤں کو بد دعائیں دیتے ہوئے سنا ہے، اپنے بچوں کو بد دعائیں دیتے ہوئے سنا ہے، اللہ وہ ذات ہے کہ پہلی توبہ کی تو اسی خوشی سے قبول کیا، پھر توڑتے توڑتے اتنے ڈھیر لگائے کہ جیسے کاغذ کے پرزے ہو گئے, اس کے دین کے پرزے ہو گئے, اس کی توبہ شکستہ نہ ہوئی بلکہ اس کی توبہ کرچی ہو گئی, اس کی توبہ پرزے ہو گئی, اس کی توبہ ذرہ ہو گئی. ذروں کو کون جوڑے؟ چلو بھائی ایل پی لگاؤ تو ایک جگہ پھٹا ہے جوڑ لو, ایک جگہ ٹوٹا جوڑ لو. اگر یہ کپڑا تار تار ہو جائے تو اسے کون سا درزی سیے, اسے کون سا اسے ٹیکنیشین ٹھیک کرے؟ اللہ وہ ذات ہے کہ پرزے کی ہوئی توبہ, تار تار کی ہوئی توبہ, ٹوٹے کی ہوئی توبہ, ایک دفعہ نہیں کروڑ دفعہ نہیں دس کروڑ دفعہ ٹوٹی ہوئی توبہ لے کر آ گیا. اے اللہ جو تو کہتا ہے بن فقبلنی, توبہ کرنے آیا ہوں قبول کر لے. ان استقالنی عقل تو لا, تو اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں میں اس کی وہ پرزے توبہ جو ہو کر ہواؤں میں بکھر گئی تھی, جب وہ ہائے کر کے کہتا ہے یا اللہ میری توبہ, تو میں ساری توبہ کو اس طرح جوڑ کر اپنی رحمت کا پلستر کرتا ہوں کہ میرے فرشتوں کو بھی نظر نہیں آتا کہ یہ ٹوٹی ہوئی توبہ ہے. یہ ڈنڈا ہے نا ڈنڈا, یہ اگر ٹوٹ جائے تو اس کے جوڑ نظر آئیں گے, اس کو جوڑ دیا نظر آتے ہیں جوڑ, جتنا مرضی پالش کرو غور سے دیکھو گے جوڑ نظر آئیں گے. اللہ تعالیٰ یوں فرما رہا ہے میں تیری ٹوٹی توبہ پہ اپنی رحمت کا ایسا پردہ ڈالوں گا کہ ایک جگہ بھی تیرا جوڑ نظر نہیں آئے گا, فرشتوں کو بھلا دے گا, زمین آسمان کو اس کے گناہ بھلا دے گا, ہواؤں فضاؤں کو اس کے گناہ بھلا دے گا. لیکن کوئی توبہ تو کرے. افنجعل المسلمین کالمجرمین, یہ تم نے میرے ساتھ الٹا کام شروع کر دیا ہے. میں نے کہا میں بڑا غفور الرحیم ہوں, تم نے شرابیں پینے شروع کر دی, زنا شروع کر دیے, سود شروع کر دیا, گانے اور محفل موسیقی کی جمانا شروع کر دی کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, میرا کچھ قانون بھی تو ہے. ایک آدمی رات کو اٹھ کے مسلح پر رہے, ایک آدمی شراب پی کے مستی کرے, کیا میں دونوں کو برابر کر دوں گا؟ ایک سچ بول کے تجارت کرے اس کا سودا ہی نہ بکے, ایک جھوٹ سچ کے ساتھ سب کی جیبیں کاٹتا چلا جائے, دونوں کو میں برابر کر دوں گا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. لیکن اگر توبہ کرو گے تو میرا در کھلا ہوا پاؤ گے. قارون جیسا ظالم مجرم جس کو زمین پکڑ رہی تھی, موسیٰ علیہ السلام پہ زنا کی تہمت لگانے والا زمین پکڑ رہی تھی, اور موسیٰ علیہ السلام کی منتیں کر رہا تھا معاف کر دو, اور وہ کہہ رہے تھے اور پکڑو. جب وہ سارا زمین میں پھنس گیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ بڑا مضبوط ہے تیرا دل, ذرا بھی نہ پسی جا, میری عزت کی قسم اگر ایک دفعہ قارون مجھ سے معافی مانگتا میں باہر نکال دیتا. ساری دنیا کے مسلمان نہیں, میں کہہ رہا ہوں آج ساری دنیا کے کافر بھی قارون سے اچھے ہیں, ہم تو مسلمان ہیں. تو میرے بھائیو آج تک جو ہم سے ہوا اس سے کرو توبہ. اللہ کوئی دنیا کا بادشاہ نہیں ہے, پاکستانی پولیس کا وہ ذمہ دار نہیں ہے, کریم ذات ہے کریم. لا تجرح الذنوب ولا تنفر الطاعة, نہ گناہوں سے اسے کوئی نقصان ہوتا ہے, نہ اطاعت سے اس کو کوئی نفع پہنچتا ہے, نہ وہ عذاب دینے سے بڑھ جاتا ہے, نہ وہ معاف کرنے سے گھٹ جاتا ہے. ہم باغیانہ زندگی گزار رہے ہیں, ہم پیسے کو رب بنا کے سن رہے ہیں. بھائی لا الہ الا اللہ کا مطالبہ یہ ہے اللہ کو رب بنا کے چلو, اللہ کے غلام بن کے چلو, پیسے کے غلام مت بنو, نفس اور شیطان کے غلام مت بنو, اللہ کے غلام بن کے چلو. یہ لا الہ الا اللہ کا مطالبہ ہے, یہ تبلیغ میں سیکھنے کی محنت ہو رہی ہے. توحید کے نہیں کہتے یہ شرک, یہ تو توحید کے احکام ہیں, یہ توحید کے احکام ہیں, یہ شرک, یہ کفر. توحید یہ ہے کہ دل بولے کہ اللہ ہی سب کچھ ہے, ساری دنیا دھوکہ نہ دے سکے, مال اور دنیا کا زیب و زینت کا نقشہ اس کو اللہ سے ہٹا نہ سکے. یہ لا الہ الا اللہ سیکھنا پڑتا ہے, یہ پڑھنے سے نہیں آتا, سننے سے نہیں آتا. بسیار سفر بعد شرد خانے اس کے لیے دھکے کھانے پڑتے ہیں. جنت کی چابی ہے دوزخ کا تالا ہے, عزتوں کی چابی ہے ذلتوں کا تالا ہے, بلندیوں کی چابی ہے پستیوں کا تالا ہے, محبتوں کی چابی ہے نفرتوں کا تالا ہے, کامیابیوں کی چابی ہے ناکامیوں کا تالا ہے, برکتوں کی چابی ہے بے برکتیوں کا تالا ہے, چین و سکون کے لیے چابی ہے, دکھ پریشانیوں تکلیف کے لیے تالا ہے, الفتوں کی چابی ہے اور عداوتوں اور بغض کے لیے وہ تالا ہے. ایک وقت میں ہمارا نبی دوری دھار لے کر آیا ہے, دو چیزیں لے کر آیا ہے, ایک ہاتھ میں اس کے جنت کی چابیاں ہیں, ایک ہاتھ میں اس کے جہنم کے تالے ہیں. جو محمد ہی بنتا چلا جائے گا جنت کے تال چابیاں چابیوں سے جنت کے تالے کھلیں گے اور دوسرے ہاتھ سے جہنم کو تالے لگتے چلے جائیں گے. الیہ مفاتیح الجنت یوم القیامہ, آپ نے فرمایا قیامت کے دن جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی, جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی. الیہ مفاتیح الجنت یوم القیامہ, چابی میرے ہاتھ میں. لواء الحمد بیدی یوم القیامہ, اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں. کل الناس تحت لوائی, ساری کائنات کے انسان میرے جھنڈے کے نیچے. آدم و جمیع الانبیاء من ولد آدم تحت لوائی آدم علیہ السلام, اور آدم علیہ السلام کی ساری اولاد, آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی اولاد کے سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. دو کام کرنے, پچھلے پر توبہ, پچھلے پر معافی, یا اللہ معاف کر دے. اللہ ایسے مٹا کے رکھ دے گا جیسے کبھی ہم نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو. اللہ فوراً ہی بھول جاتا, فوراً ہی بھلا دیتا ہے, اسی وقت تعلق بحال ہو جاتا ہے. باقی تو تعلق بنتے بنتے بنتا ہے, اللہ فوراً تعلق بنا لیتا ہے, ساری کوتاہیوں کو معاف کر کے تعلق بنا لیتا ہے. میرے بھائیو پہلا کام تو ابھی سارے کر لو کہ یہ سارا مجمع بیٹھے بیٹھے کم از کم توبہ تو کر لے. کیوں بھائی اتنی تو میری مان لیں, مجھے بتا چلا تو سارے نہیں دیں گے, تین دن کوئی نہیں دیتے. توبہ تو ایک جائز مطالبہ ہے میرا, میرا تین دن اور چلا بھی ناجائز مطالبہ نہیں ہے. تربیت کے بغیر زندگی نہیں بدلا کرتی, لیکن اتنا توبہ چھوڑ توبہ تو کرو, یہ تو سارے میری مانو. اگر غفلت میں موت آ گئی, جھوٹ بولتے مر گئے, سود پر کاروبار کرتے مر گئے, سٹے پر کام کرتے مر گئے, مسلمانوں کو دھوکہ دیتے مر گئے, کبیرہ گناہ گانے سنتے ہوئے مر گئے, زنا کرتے ہوئے مر گئے, شراب پیتے ہوئے موت آ گئی, تو جائیں گے کہاں, جائیں گے کہاں. سارے جہنمیوں کے زخموں سے جو گند کٹھا ہوگا اس کو ابال کے شرابیوں کو پلایا جائے گا, کہاں جائیں گے. معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا, معراج میں ایک تندور دیکھا, تندور آگ سے دہکتا ہوا, اس کی تہ میں مرد عورت ننگے ننگے اور آگ ان کو جلا رہی اور ان کی خوفناک چیخیں تھیں. وہ آگ کے شعلے اٹھتے تو وہ شعلوں کے اوپر ایسے اٹھ جاتے, اور جب تندور کے منہ پر آتے تو وہ شعلے ایک دم نیچے بیٹھ جاتے, تو وہ کلا بازیاں کھاتے ہوئے جا کر آگ کے انگاروں پر جا کر گرتے اور اس میں دفن ہو جاتے, پھر ان کو آگ کے شعلے اوپر اٹھاتے. یہ ایسا خوفناک منظر تھا. آپ نے پوچھا یہ کیا ہے اور یہ کون ہے, تو فرشتے نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں. اگر ہم بغیر توبہ کے مرتے ہیں تو جائیں گے کہاں. تو یہ تو میرا مطالبہ نہیں, آپ کے اور میرے اللہ کا مطالبہ. توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون, تو اتنی بات تو مانو کہ بیٹھے بیٹھے توبہ کریں, ٹھیک ہے نا بھائی, کر لی سب نے توبہ, پکی توبہ کر لی. تو جن بھائیوں نے تو کر لیا نا پکی توبہ, جنہوں نے تو خالی کہا نا انشاءاللہ اوپر اوپر سے, ان کی بات تو جدا ہے. جنہوں نے کر لی دل سے توبہ, تو اس ذات کی قسم جس نے ہمیں یہاں بٹھایا ہے انہیں مبارک ہو, وہ اس وقت ایسے ہیں جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو. ان کا یہ جو ہے نا یہ فائل, الٹے ہاتھ والی فائل جلا دی اللہ تعالیٰ نے, فرشتے سے واپس لے لی ہے, سب معاف, حقوق باقی, گناہ معاف. میں کسی کا 100 روپے دبا لیا مثلاً, اس دبانے کا گناہ معاف، 100 روپیہ دینا باقی. کسی کی زمین دبا لی، زمین دبانے کا گناہ معاف، زمین کی واپسی باقی، گناہ معاف ہو گیا. تو اللہ میرے بھائیوں انتظار میں ہوتا ہے کہ میرا بندہ توبہ کرے اور اللہ آگے بڑھ کے اس کو اپنے گلے لگا لے، اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے، اپنی محبت کی آغوش میں لے لے. اتنا ماں کو بچے کے لوٹنے کا انتظار نہیں ہوتا جتنا اللہ کو اپنے نافرمان بندے کی توبہ کا انتظار ہوتا ہے. اتنا ماں بے چین ہو کے انتظار نہیں کرتی جتنا اللہ محبت کے ساتھ اپنے بندے کی واپسی کا انتظار کرتا ہے کہ کب آ جائے، کب آ جائے، کب آ جائے. اے داؤد، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا میرے نافرمانوں کو خوشخبری سنا. نافرمانوں کو کیا خوش خوشخبری سناؤں؟ کون سے کہو توبہ کرو گے سارے معاف کر دوں گا. ڈرو نہیں، ڈر کیوں گئے ہو؟ تو بھائی اتنا تو سارے کرو کہ ہماری توبہ، زندگی کا کیا بھروسہ بھائی، کس گام پہ شام ہو جائے ہیں. تو بھائی اتنا تو سب مانتے ہیں گے نہیں مانتے؟ کرنے کا کام کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جو مبارک زندگی لے کر آئے اس کے روپ میں ڈھلنا اور چلنا. اللہ کو ایک ہی پسند آیا تھا، حبیب اللہ، حبیب اللہ. اور اس کے بعد اعلان کر دے جو اس کے پیٹر میں ڈھلے گا بس وہی میرا ہوگا. اس سارے مجمع میں اپنا بیٹا بیٹھا ہوا ہو، آدمی یوں نظر دوڑاتا ہے، جب اپنے بیٹے پہ نظر جاتی ہے تو نظر بدل جاتی ہے، نظر بدل جاتی ہے. اور ہمارے عزیزوں کی شادی تھی تو ہمارا ایک نوکر وہ مہمانوں کو بوتلیں پلا رہا تھا، کھول کھول کے پلا رہا، کھول کھول کر. تو ایک بچہ دور سے آیا تو ایک دم وہ ایسے ہو گیا، میں پاس بیٹھا تھا، میں کہوں بھائی یہ تیرا پتر ہے کہ جی؟ صرف اس کے یوں ہونے سے میں نے اندازہ لگایا. پہلے سب کو ایسے سے مرے مرے ہاتھوں سے دے رہا، چلو میاں دی پہ میری چڑی ہے، لیکن جب بیٹا سم تو یوں ہوا، میں کہ تیرا پتر ہے کہ جی؟ جب اللہ مجمع پہ نظر دوڑاتا ہے تو ایک اجنبی نظر ہوتی ہے، اور جب نظر پڑتی ہے نا اس پر جو محمدی روپ میں ہوتا ہے تو اللہ کی نگاہ بدل جاتی ہے، محبت بھری نگاہیں اس پر پڑنے لگ جاتی ہیں. بھائیو لوگوں کو لوگوں کی نظروں میں جچ جانے کے لیے کیا کیا جتن کیے. یہ سارا کپڑا جو بازار میں بکھرا ہے یہ ضرورت کا تو نہیں ہے، اس میں تو 3% کپڑا مشکل سے ضرورت والا ہوگا، باقی تو سارا لوگوں کی نظروں میں جچ جانے والا کپڑا فروخت ہو رہا ہے. لوگوں کو اچھے نظر آئیں، لوگوں کو اچھے نظر آئیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کم تتزین للناس فل تزینت لاجلی، میرے بندے ساری زندگی لوگوں کو دکھانے کے لیے تو بنتا رہا، کبھی میرے لیے بھی بن کے آیا کر، اب اللہ کے لیے بن کے کیسے جائیں؟ اللہ تو پیٹ کا پخانا دیکھے، مسانے کا پیشاب دیکھے، تو اللہ کے لیے بننا کیا ہے؟ محمدی روپ میں ڈھلنا، ظاہراً بھی باطنن بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی میں آنا. آو والی زندگی، آو والی عبادات، آو والے اخلاق، آو والا طریقہ. اذان پر یہ چند سو لوگ آئے بیٹھے، 2000-2500 ہوں گے، 3000 ہوں گے. یہ کچہری بازار سارا نمازی بن جائے تو یہ مسجد کافی اس کے لیے، یہ ساری مسجد شہید کر کے نہیں بنانی پڑے. یہ مسجدیں شکایت کر رہی ہیں کہ 8 بازار کے مسلمان نمازی نہیں ہیں، یہ مسجدیں پکار پکار کے کہہ رہی ہیں کہ ان بازاروں میں آنے والا مجمع 4% سے زیادہ نمازی نہیں ہے، 3-4 حد 5 لگا لو، اس سے اوپر 95% کے قدم مسجد کی طرف نہیں اٹھ رہے، ورنہ مسجدوں کا یہ دائرہ نہ ہوتا، یہ رقبہ نہ ہوتا، اس سے 10-10 گنا بڑی مسجدیں بنائی جاتی، ایک ایک مسجد میں اوپر نیچے منزلیں بنائی جاتی کہ نمازی پورے نہیں آ رہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی بھائیو، میری میرا سرمایہ ہے. اذان پر کاروبار بند ہو جائیں، دکانیں بند، میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا بھائیو اذان پہ دکانیں بند کرو، کوئی نہیں بند کرتا. مجھے پتا چلا 10-15 آدمیوں نے دکانیں بند کرنا شروع کی ہیں، باقی ویسے کے ویسے. دکانیں بند ہوں، مسجد کی دوڑ ہو، یہ محمدی پن کی پہلی نشانی ہے. سجدہ، داڑھی یہودی بھی رکھتے ہیں. ایک محلے میں ہم گئے سٹینفرڈ ہل لندن میں، بڑی بڑی داڑیاں، ٹوپیاں، یہ کون ہے کا یہودی ہیں، یہودی. سجدہ صرف مسلمان کرتا ہے، سجدہ محمدی کو نصیب ہے. تو کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے, پکے پکے نمازی تکبیر لگئی ہیں, تکبیر لگئی, رکعت گئی, کوئی نقصان نہیں. ایک لاکھ روپیہ ڈوب جائے اس کو بھی گالیاں دیتا ہے جس نے کھا لیا, اور گھر میں بھی سارا مصیبت پڑی ہوتی ہے کہ پیسے ڈوب گئے, پیسے ڈوب گئے. تکبیر اولا ڈوب گئی, کبھی آپ پکے نمازیاں, کبھی آپ کو غم ہوا تکبیر اولا میری آج ڈوب گئی, کبھی بیوی کو جا کے سنایا کہ ہے بڑا افسوس ہے آج میری تکبیر اولا چلی گئی, آج میری رکعت چلی گئی, آج میری دو رکعت پوری چلی گئی. ایک لاکھ روپیہ چلا جائے تو سارے بچے بھی غمگین, بیوی بھی غمگین, ابا بھی غمگین, اما بھی غمگین, پیسے ڈوب گئے, پیسے ڈوب گئے, نماز ڈوب گئی. میں نے تکبیر اولا کے ساتھ پڑھ لی, نماز میں اللہ کا دھیان نہیں آتا. کبھی اس پہ غم آیا کہ ہائے مجھے نماز میں اللہ کا دھیان نصیب نہیں. کتنے ایسے سجدے کیے ہیں جن میں ایک دفعہ بھی اللہ یاد نہیں آیا. کوئی زندگی میں ایک سجدہ ایسا یاد ہے جس میں اللہ کے سوا کوئی دوسرا داخل نہ ہوا ہو؟ تو بھائیو یہ نماز بھی سیکھنی پڑتی ہے. ایک ہمیں عادت کی نماز نصیب ہو گئی, وہ نماز جو ہمیں اللہ سے ملا دے اور عرش کے پردے اٹھوا دے اور اللہ سے ہم کلام کروا دے, اس کے لیے وہ نماز پڑھنا ضروری ہے جس میں اللہ اکبر کے بعد اللہ کے سوا اور کوئی داخل نہ ہونے پائے. وہ ہمیں نصیب نہیں. جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم والی عبادات اول اخلاق, بازار میں آنے والا مطمئن ہو مسلمان تاجر کے پاس جا رہا ہوں, کوئی نہیں مجھے لوٹے گا, کوئی نہیں میرے ساتھ دھوکہ کرے گا, کوئی نہیں میرے ساتھ فریب کرے گا. ہمارے نبی نے کہا من غشنا فلیس منا, جس نے ہمیں دھوکہ دیا میری امت میں سے نکل گیا, امت میں سے نکال دیا ہے. کس کو کا دھوکا دینے والوں کو, کہ میری امت میں ہی نہیں ہے جس نے میری امت کو دھوکا دیا. من غشنا کا جس نے ہمیں دھوکا دیا. اللہ کے نبی کو تو کوئی بھی نہیں دھوکا دے سکتا, لیکن آپ نے اپنی امت کے افراد کو دھوکا دینا یوں سمجھ جیسے کوئی مجھے دھوکا دے رہا ہو. کوئی میرے بیٹے پر زیادتی کرے تو یوں ہوگا جیسے میرے اوپر زیادتی کی. تو اللہ کے نبی کو اپنی امت سے ماؤں سے زیادہ پیار, باپ سے زیادہ محبت اور شفقت. تو آپ نے کہا جس نے میری امت کو دھوکا دیا مجھ میں سے نہیں ہے. اگر ہم حضور کی امت سے نکال دیے گئے خالی دھوکا دینے پر, تو یہ پیسے کما کے ہم نے کیا کیا؟ سنگ مرمر کا گھر بنا کے, نئے ماڈل کی گاڑی خرید کر, بچوں کو امریکن سکولوں میں پڑھا کر, ہم اگر ایمان سے پیدل چلے گئے تو ہم نے کیا کمایا؟ کیا ساتھ لے کر گئے؟ کون سا سرمایہ تھا جو ہمارے ساتھ گیا؟ تو بھائیو حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم صرف مسجد کی زندگی نہیں لے کر آئے, بازار کی زندگی, حکومت کی زندگی, سیاست کی زندگی, تجارت کی زندگی, گھر کی زندگی, باپ بن کے دکھایا, بھائی بن کے دکھایا, ایک ایک روپ میں سردار بن کے دکھایا, فاخر بن کے دکھایا, ہر ہر روپ میں چل کے دکھایا, ڈھل کے دکھایا, تاکہ میری امت کو قیامت تک کے لیے نمونہ ملتا رہے. قیمتی لباس ایک دفعہ پہنا تاکہ امت کے مالداروں کے لیے آسانی ہو جائے. آپ کو پتا تھا ساری امت سادہ لباس نہیں پہن سکتی, آپ نے ایک دفعہ قیمتی لباس پہنا پھر اسے اتار دیا, مالداروں کے لیے راستہ کھول دیا. چلو بھائی حلال کما کے اچھا لباس پہن سکتے ہو. اپنی ذات کے لحاظ سے ساری زندگی آپ نے موٹا لباس پہنا, ساری زندگی موٹا لباس پہنا, اور ساری زندگی آپ نے اپنے کپڑے خود دھوئے. یغسل, اپنے کپڑے خود دھوتے تھے. یقلی ثوبہ ہو, یکنس بیتہ ہو. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ, نا اما عائشہ سے, کہ اما حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے تھے؟ تو اما عائشہ فرما رہی یقلی ثوبہ ہو, اپنے کپڑے خود صاف کرتے تھے. یقصف نعلہ ہو, اپنا جوتا ٹوٹ جاتا تھا خود اس کی مرمت کرتے تھے. گھر میں جھاڑو دیتے تھے, آٹا میرے ساتھ مل کے گونتے تھے. گھر میں ایسی پاکیزہ اور مبارک زندگی گزارتے تھے. اپنے اونٹوں کو چارہ خود سر پہ رکھ کے جا کے ڈال دیا کرتے تھے. ہزاروں جان نثار موجود, لیکن اپنے اور اپنی بکریوں کا دودھ خود دو کے گھر میں لایا کرتے تھے. جن بکریوں کا دودھ حضور کے گھر میں لایا جاتا تھا, اللہ تعالیٰ صحابہ کا بھلا کرے جنہوں نے ایک ایک چیز ہماری طرف منتقل کر دی, ایک چیز ہم سے نہیں چھو سکی. جن بکریوں کا دودھ حضور کے گھر میں آتا تھا ان میں ایک کا نام تھا اجوا, دوسری کا نام تھا سقیہ, تیسری کا نام تھا زمزم, چوتھی کا نام تھا اطلال برکہ، پانچویں کا نام تھا ورفا، چھٹی کا نام تھا اطلال، ساتویں کا نام تھا اطراف، آٹھویں کا نام تھا غیفہ، نویں کا نام تھا قمرہ. یہ نو بکریاں تھیں جن کا دودھ حضور کے گھر میں آیا کرتا تھا. دسواں بکرا تھا جس کا نام یومن تھا، جو ان کے ساتھ چلتا تھا. جن اونٹنیوں پہ آپ نے سواری فرمائی، ایک کا نام تھا ازبا، ایک کا نام تھا شہبا، ایک کا نام تھا جدا، ایک کا نام تھا قصوا، اور یہاں تک پن پوائنٹ کر کے بتایا کہ 9 تاریخ کو حج کے دن آپ اپنی اونٹنی قصوا پہ سوار تھے، اور جب آپ تشریف لے جا رہے تھے بیت اللہ طواف کرنے کے لیے تو آپ اپنی اونٹنی جدا پہ سوار تھے، اور 11 تاریخ کو جب آپ نے خطبہ دیا ہے تو آپ اپنی اونٹنی ازبا پہ سوار تھے. یہاں تک بتانے والے ہمیں بتا گئے. کسی نبی کی زندگی اس طرح محفوظ نہیں جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محفوظ ہے. جس اونٹ پہ آپ نے سواری فرمائی، اس کا نام تھا عسکر. عسکر جس اونٹ پہ آپ نے سواری فرمائی، جن گدھوں پہ آپ نے سواری فرمائی، ایک کا نام عفیر، ایک کا نام یافور. جن خچروں پہ آپ نے سواری فرمائی، ایک کا نام فضہ، ایک کا نام دلدل. دلدل وہ خچر ہے جس پر بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خوارج کے خلاف قتال کیا تھا. جن گھوڑوں پہ آپ نے سواری فرمائی، ایک کا نام طراز، ایک کا نام لحیف، ایک کا نام سکب، ایک کا نام صبح، ایک کا نام ورد، ایک کا نام یاسوب، ایک کا نام یعبوب. یہ ان وہ گھوڑے ہیں خوش قسمت جن پر اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے سواری فرمائی ہے. جس نبی کی زندگی اس قدر کھل کے سامنے آئی ہوئی ہو، اس نبی کا ہر طریقہ بازار میں ٹوٹ رہا ہو، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا. کسی نبی کی زندگی کے حالات ایسے سامنے نہیں ہیں جیسے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات. 1400 سال تو یہ آگے آئے نا، پیچھے چلے جاؤ پیچھے تو ہمارے نبی کا سارا نسب موجود ہے. کسی نبی کا نسب محفوظ نہیں، کسی نبی کی نسل کا نام محفوظ نہیں. ہمارے نبی کے باپ کا نام عبداللہ، پھر بن عبد المطلب، پھر بن ہاشم، پھر بن عبد مناف، بن قصی، بن کلاب، بن مرہ، بن کعب، بن لوئی، بن غالب، بن فہر. فہر وہ سردار ہے جسے قریشی کہا گیا، قریشی کہا گیا. بن مالک، بن نضر، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس، بن معد، بن نضر، بن نزار، بن معد، بن عدنان. یہ 21 دادے ہیں جس پر سارے علماء متفق ہیں. اس کے ساتھ 21 دادیاں ہیں. آمنہ حضور کی والدہ کا نام، فاطمہ عبداللہ کی والدہ کا نام، سلمہ عبد المطلب کی والدہ کا نام، عاتقہ ہاشم کی والدہ کا نام. اس سے آگے چلو حبی، حبی کے بعد فاطمہ، فاطمہ کے بعد ہند، ہند کے بعد معاشیہ، معاشیہ کے بعد ماریہ، ماریہ کے بعد عاتقہ، عاتقہ کے بعد لیلہ، لیلہ کے بعد اکرشہ کے بعد برہ، برہ کے بعد جندلہ کے بعد عوانہ کے بعد سلمہ، سلمہ کے بعد لیلہ، لیلہ کے بعد ربابہ کے بعد سودا، سودا کے بعد معانہ کے بعد مہدد. یہ 21 دادیوں کے نام محفوظ. کسی نبی کی پچھلی نسل کی اس طرح حفاظت نہیں کی گئی جیسے ہمارے نبی کی نسل کی حفاظت کی گئی. پھر عدنان کے آگے بعض علماء اتفاق کرتے ہیں، بعض اختلاف کرتے ہیں. اتفاق کرنے والے علماء میں امام بخاری بھی شامل ہیں، اور ابن اسحاق ہیں، ابن جریر طبری ہیں. امام بخاری کا کسی بات میں رائے دے دینا، یہ ایسا ہوتا ہے جیسے چیف جسٹس کا فیصلہ ہو. امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ آگے نسب پر بھی متفق ہیں. تو عدنان بن عد بن حمیثہ بن سلامان بن سلامان بن عوس بن بوس بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن تانش بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبخر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سندر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعلا بن عرضی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن ناحف بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائش بن ارفقشاد بن سام بن لوح بن نوح بن لامک بن متوشاہ بن ادریس بن یارو بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام. جس نبی کے 10,000 سال گزر جائیں اور اس کا نسب نہ کوئی ہم سے چھین سکے, اس کی 1400 سال میں زندگی ہم سے کوئی چھین سکتا ہے؟ ایک شیطان نے ٹولہ پیدا کیا, حدیث میں 200 سال بعد لکھی گئی, ان کا کیا اعتبار ہے؟ ہر دور میں شیطان نے یہ زور لگایا کہ حضور کی زندگی کو پسے پشت کر دیا جائے, صرف قرآن کافی ہے, صرف قرآن کافی ہے. یہ پھر کفر میں جا کے گرے, یہ اسلام کی حدود کو توڑ کے کفر کی غازیوں میں جا پٹکے. اللہ کا نبی جب آخری زمانے کا نبی ہے, آخر تک کا نبی ہے, قیامت تک کا نبی ہے, تو اللہ کے ذمے ہے اس کی ایک ایک چیز کو محفوظ رکھ کے ہم تک پہنچائے. اللہ نے پہنچایا, پچھلا بھی پہنچایا, اگلا بھی پہنچایا. تو بھائی و حضرت, محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی, آپ کی گفتار, آپ کی چال, آپ کا بولنا, آپ کا اٹھنا, آپ کا بیٹھنا, ایک ایک چیز لکھی پڑی ہے. جب آپ چلتے تھے پاؤں اٹھا کے چلتے تھے, پاؤں گھسیٹ کے نہیں چلتے, پاؤں اٹھا کے چلتے تھے اس طرح, اور جب آپ چلتے تھے کندھے جھکا کے چلتے تھے, ایسے اکڑ کے نہیں چلتے تھے جیسے یہ نوجوان کلف لگے کپڑے لگا کر اکڑ کے چل رہے تھے, کندھے جھکا کے چلتے تھے. کندھے چھوکے ہوتے, کون ہستی ہے یہ, یہ کون ہستی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام پہ ایک تجلی پڑی, سیدھنی پڑی, پہاڑ پر پڑی, لوٹ کر آئی, لوٹ کر 40 دن ہوش نہیں آئے موسیٰ علیہ السلام کو. اور یہ وہ ہستی ہے جو ساتوں آسمان کو چیرتا ہوا, سدرۃ المنتہا کو اپنی گرد دکھاتا ہوا, عرش کے دروازوں کو پیچھے چھوڑتا ہوا, عرش کو پیچھے چھوڑتا ہوا, 70,000 نور کے پردوں کو چاک کرتا ہوا اللہ کے سامنے ہو گیا. وہ ہستی, وہ شخصیت چل رہا ہے کندھے جھکا کے, نظریں جھکا کے. آپ کبھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے, یوں دیکھتے تھے, یوں کونوں سے دیکھتے تھے, نظر کے کونوں سے آنکھیں بھر کے کبھی مردوں کو نہیں دیکھا. عورت تو عورت ہے, آپ نے آنکھیں بھر کے کبھی مردوں کو بھی نہیں دیکھا. ایسی حیا, ایسی پاک دامنی, ایسا تقدس, چلتے یوں جھک کے چلتے, کندھے جھکا کے چلتے تھے, جس پر جس کے سامنے کائنات کی چابیاں رکھی ہوئی ہوں, جنت کی چابی جس کے ہاتھ میں ہو, کندھے جھکا کے چلتے. جب کوئی آپ کو بلاتا تھا تو خالی ٹیڑھی گردن کر کے نہیں کہتے تھے کیا کہتے ہو, جب کوئی ادھر سے آپ کو بلاتا تھا یا رسول اللہ تب اتنا نہیں کہ, بلکہ پہلے اس کی طرف یوں ہوتے پھر کہتے جی فرمائیے. کوئی ادھر سے آپ کو بلاتا تھا تو آپ یوں نہیں دیکھتے تھے, پہلے یوں ہوتے تھے پھر کہتے جی فرمائیے. سارا سینہ اور چہرہ اس کو دے کر پھر کہتے فرمائیے. وہ کہتا میں نے بات کرنی تو کان یوں کر دیتے تھے, جب تک وہ بات نہیں ختم کرتا تو آپ سیدھے نہیں ہوتے تھے. اسے یہ نہیں کہتے تھے بات کر, لمبی بات کر دی, تھوڑی کر, میں بڑا مصروف آدمی ہوں. جب کوئی ہاتھ میں ہاتھ دیتا تھا تو جب تک وہ نہیں چھوڑتا تھا آپ نہیں چھوڑاتے تھے. چلنے میں نظر آپ کی زمین کی طرف رہتی تھی, آپ کا ہنسنا تبسم تھا, کہہ کہا نہیں تھا. ادعج, اشکل, احور, اکحل, اہدب, یہ آپ کی آنکھوں کی خوبصورتی کو اللہ تعالیٰ جزا دے ان صحابہ کو جنہوں نے ایک ایک ادا کو دیکھ اور ہم تک پہنچایا. ام معبد الخزاعیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آئی نئی ہداج فی صوتہ ہی سہل, فی صوتہ ہی سہل, فی عنقہ ہی سطع, فی اشعارہ ہی وصف, وسیم قسیم لم تعبه سجلہ ولم تجر به سہلہ وظاہر الوداء املج الوجہ. یہ ایک ایک اماں بوڑھیا دیہات کی عورت حضور کا ایسا نقشہ کھینچ گئی ہے کہ دنیا میں کوئی زبان ایسی نہیں ہے جو ان کا ترجمہ صحیح کر کے دکھا. خواب کیا بتاؤں کیسا تھا, اس کی آنکھیں, اس کی آنکھیں. اگر یوں کہا جائے نا, علماء نے لکھا ہے کہ حضور کی آنکھیں ہرنی جیسی تھیں تو یہ حضور کی توہین ہے, یہ ہمارے نبی کی توہین ہے. ہرن کی آنکھیں حضور کے مشابہ تھیں. یوں کہو, یوں نہ کہو کہ ہمارے نبی کی آنکھیں ہرن جیسی تھی. ادعج, موٹی آنکھ, اشکل لمبی آنکھ سرخ ڈوروں سے مزین سفیدی سفید بہت سیاہی سیاہ بہت پلکیں دراز بھویں لمبی ابرو کماندار درمیان میں بال نہیں تھے اس میں رگ تھی جو غصے میں پھڑکتی ہوئی نظر آتی تھی مشرب اللون گال سرخ گلابی چمکتے تھے دلی الفم ہونٹ تراشیدہ چوڑے تھے اشنم مفلج الاسنان براق الثنایا دانت باریک تھے اگلے چار دانتوں میں خلا تھا جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا تھا دیواریں روشن ہو جاتی تھی دیواریں جب آپ مسکراتے تھے دیواریں روشن ہو جاتی ایسے نور نکلتا ہوا نظر آتا تھا جب آپ کے ماتھے پہ پسینے کے قطرے آ کر اٹک جاتے تھے تو ان پسینے کے قطروں میں سے نور نکلنا شروع ہو جاتا تھا ایسا نبی ہمیں اللہ نے دیا ہاں کرتا پہنا آپ نے قمیض باندھا شلوار زندگی میں ایک دفعہ پہنی اور اسے پسند فرمایا اسلامی لباس وہ ہے جس میں جسم کی بناوٹ نظر نہ آئے حیا والا لباس پاکیزہ لباس جسم کی بناوٹ نظر نہ آئے قمیص ہو یا کرتا ہو پاجامہ ہو یا شلوار ہو جسم کی بناوٹ نظر نہ آئے جس لباس میں جسم کی بناوٹ نظر آئے وہ حیا والا لباس نہیں وہ اسلامی لباس نہیں لباس کا شخصیت پہ اثر ہوتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ لباس شخصیت پہ اثر نہ کرے ہماری شخصیت ہے ہمارا لباس ہے کبھی شیر نے گدھے کی کھال پہنی کبھی چیتے نے لومڑ کی کھال پہنی کبھی مور نے کبے کا رنگ استعمال کیا ہو ہم ہی رہ گئے ہیں حضور کے طریقوں کو چھوڑ کر دشمن کے طریقوں پر چلنے کے لیے میں صبح جب نماز پڑھ کے نکلتا ہوں باہر چلنے کے لیے جب واپس آتا ہوں تو اتنے قد سے لے کر اتنے تک کے بچے گلوں میں ٹائیاں لٹکائے جا رہے ہوتے ہیں مجھے یوں لگتا ہے جیسے کسی نے میرے سینے میں خنجر مار دیا اس معصوم بچے کا کیا قصور تھا جس کا پہلا پورنا ہی غلط کر دیا جس کا پہلا سبق ہی غلط کر دیا جو محبتیں دیتا دنیا سے چلا گیا آنسو بہاتا روتا ہچکیاں لیتا چلا گیا اس کے لباس بھی پسند نہیں اس کی ادائیں بھی پسند نہیں ابھی ایک نوجوان کہہ رہا تھا میں پگڑی باندھوں تو کیسا لگوں گا میں کہتا رہا دل اندھا ہے ننگے سر پڑھنا کوئی نبی کا طریقہ نہیں ہے ایک دفعہ زندگی میں ننگے سر نماز پڑھائی اور احرام کی حالت میں ننگے سر ہوئے سر پہ سفید ٹوپی رکھی ہمیشہ پگڑی باندھی ہمیشہ سفر میں سیاہ حضر میں سفید سرخ دھاری دار چادر زیب تن فرمائی اپنی امت کے مالداروں کو راہ دکھایا عیسی علیہ السلام کی طرح سخت شریعت نہیں لائے سرخ دھاری دار سہارا ایک بستی تھی یمن کی وہاں سے کپڑا آتا تھا سفید اس میں سرخ دھاریاں ہوتی تھیں وہ بڑا اچھا سمجھا جاتا تھا جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں ہم حضور کے ساتھ تھے رات کا سمان تھا چودھری کا چاند آسمان پر تھا حضور مسجد کے صحن میں تھے سہارا یمنی چادر سرخ دھاری دار آپ نے اوڑھی ہوئی تھی کبھی ہم چاند کو دیکھتے کبھی آپ کو دیکھتے آپ ہمیں چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہے تھے ہم محمدی نظر آئیں من مانے یا نہ مانے لوگوں کا کیا اعتبار ہے لوگ تو چڑھتے سورج کے پجاری ہیں اگر سور بھی تخت پہ بیٹھے گا تو اس کو بھی صاف کر کے سلام کریں گے حضور کے پیچھے چلنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا انسانیت کی معراج ہے آپ کے پیچھے چلنا کامیابی کی ضمانت ہے سارے عالم میں سب سے عظیم طریقے اللہ نے اپنے نبی کو دیے سب سے خوبصورت لباس اپنے نبی کو دیا سب سے خوبصورت گفتار خوبصورت عادات خوبصورت سیرت خوبصورت شکل ہر چیز میں اعلیٰ بلند بالا حضرت عائشہ نے فرمایا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھوں پہ چھٹیاں چلائی تھی اگر میرے محبوب کو دیکھتی تو سینے کی چھٹیاں پار ہو جاتی وسیم قسیم ہمارا نبی کیسا تھا وسیم تھا قسیم تھا اس لفظ کو میں نے ڈھونڈا مجھے لغات میں نہیں ملا پھول ڈھونڈا کیونکہ ہر جگہ لکھا تھا خوبصورت وسیم کا مطلب خوبصورت قسیم کا مطلب خوبصورت میرا دل نہیں مانتا تھا عربی ذوق کی وجہ سے میں سمجھتا تھا یہ مطلب پورا نہیں ادھورا ہے ڈھونڈتے ایک کتاب میں مجھے اللہ کے فضل سے ملا وسیم, وسیم کسے کہتے ہیں؟ جس کو جتنی دفعہ دیکھو اتنی دفعہ پہلے سے زیادہ خوبصورت نظر آئے. قسیم کسے کہتے ہیں؟ جس کو جس طرف سے دیکھو, جس رخ سے دیکھو, جس زاویے سے دیکھو, اسی رخ اسی زاویے اسی جہت سے حسین اور خوبصورت نظر آئے. کسی کی آنکھیں پیاری تو ناک موٹا, کسی کا ناک خوبصورت تو آنکھیں چھوٹی, کسی کا ماتھا چھوٹا تو بال خوبصورت. قسیم اس ذات کو کہتے جس کی ہر چیز حسن کے پیکر میں کامل ہو. یہ دنیا میں ایک شخص آیا جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو وسیم بھی تھا, جتنا دیکھو اس کا حسن پہلے سے زیادہ نظر آتا تھا, جو قسیم بھی تھا, جدھر سے دیکھو اس کا حسن بڑھتا ہی نظر آتا تھا. تو بھائیو, ہم کوئی تبلیغی جماعت الگ جماعت نہیں بنا رہے ہیں, کوئی الگ کوئی اپنا فرقہ نہیں بنا رہے, کوئی الگ ٹولہ نہیں بنا رہے. ساری امت محمدی بنتی چلی جائے, اوروں کو بناتی چلی جائے, یہ ہے تبلیغ کی محنت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اندر میں آئے, بازار میں آئے, گھروں میں آئے, دفتروں میں آئے, شادیوں میں آئے, دیکھنے اور شادی پہ مہندی کے کارڈ الگ چھپنے شروع ہو گئے. یہ کون سے محمدی ہیں؟ یہ کس دنیا کے محمدی ہیں؟ یہ کیسا غلام رسول ہے؟ یہ کیسا غلام محمد ہے جو سیدھا تیر لے کے نبی کے سینے کے پار کر رہا ہے؟ جس کو اللہ نے مال دیا تو نبی کے طریقے کے خلاف استعمال کیا, رزق دیا تو اسی سے باغی بن کے چلا, جو ان کے لیے رو رو رو رو رو کے پس گیا. ہم جماعت نہیں ہیں, اگر تبلیغ کوئی جماعت ہوتی ہندوستان میں مرکز جاتے, زیادہ زیادہ پاکستان میں چلتے. 6 بر اعظم کے مسلمان نقل و حرکت کر رہے ہوں, عرب و عجم, کالے اور گورے, ہر مکتب فکر کے مسلمان جس میں چل چل کے ہدایت پا رہے ہوں, ہدایت کا ذریعہ بن رہے ہوں. یہ جماعت نہیں, یہ تحریک نہیں, یہ کوئی الگ فرقہ نہیں, یہ تو بھائیو ایمان کی سادہ محنت ہے اور سب کو ایمان پھیلانے کی محنت ہے. ہمارا نبی آخری ہے, اس کے بعد نبی کوئی نہیں, اس کے بعد اس کی کتاب کے بعد کتاب کوئی نہیں, اس کی شریعت کے بعد شریعت کوئی نہیں, اس کے دین کے بعد دین کوئی نہیں. وہ دین کو کامل کر کے لایا, مکمل کر کے لایا. شریعت کامل, دین کامل, نبی کامل, اکمل, مکمل, جس میں کوئی کمی نہیں. ہر کمی سے اللہ نے پاک, مکمل, کامل, اجمل, اکمل کر کے اللہ تعالیٰ نے ساری مجھے ایک حدیث یاد آ گئی, واب ابن منبع کا قول, وہ ارشاد فرماتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان کو اللہ نے جتنا علم دیا, جتنی عقل دی, جتنی فہم, اس کی مثال ہے ایک ذرے کی. ایک ذرہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک, انبیاء بھی شامل, غیر نبی بھی شامل, مومن بھی شامل, کافر بھی شامل, جتنا علم عقل ملا ایک ذرے کی طرح, اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے علم دیا, جو فہم دی, جو بصیرت دی, اس کی مثال ہے سہرا کی. سہرا, سہرا, ساری دنیا کا سہارا, صرف سندھ کا سہارا نہیں, اور صرف بہاولپور والا سہارا نہیں, 6 بر اعظم کے سہراؤں کے پھیلے ہوئے ذرات کے مقابلے میں ایک ذرے کی کیا حیثیت ہے؟ یہ ہمارا نبی علم لے کر آیا, فہم لے کر آیا, بصیرت لے کر آیا, فراست لے کر آیا, جنت کی چابی لے کر آیا. کہا میرے پیچھے چلو, میرے پیچھے چلو, دنیا میں ملے گی, آخرت میں ملے گی. کوئی نبی جنت میں جا نہیں سکتا جب تک ہمارا نبی نہ چلا جائے. سارے نبی جنت کے در پر کھڑے ہوں گے, سارے نبی جا نہیں سکتے, دروازے بند, تالے لگے ہوئے, کفل لگے ہوئے, بھائی اندر کیسے جائیں؟ سامنے 2 چشمے جاری ہوں گے, ایک چشمے سے پانی پیئیں گے, جیسے کوئی کہہ رہا ہو, کہے گا کوئی بھی نہیں, لیکن خود بخود قدم اٹھیں گے, ایک چشمے سے پانی پیئیں گے. اس پانی کی خاصیت یہ ہوگی کہ ان کے سینے کو کھوٹ, حسد, بغض, نفرت, تکبر سے پاک کر دے گا. دوسرا کام کیا کرے گا؟ پیٹ کا پیشاب, پخانہ پاک کر دے گا. اس پانی کے پینے کے بعد نہ کبھی ان کے اندر پیشاب بنے گا, نہ پخانہ بنے گا, نہ گلے میں تھوک بنے گا, نہ ناک میں بلغم بنے گا, نہ کان میں میل جمع ہوگی, نہ سینے میں کھوٹ ہوگا, نہ غصہ ہوگا, نہ حسد ہوگا, نہ بغض ہوگا. اندر سے پاک ہو گئے، دوسرے چشمے سے وضو کریں گے، ان کا چہرہ سورج کی طرح چمکتا ہوگا، آفتاب کی طرح دمکتا ہوگا، خوشبو ان کے انگ انگ سے پھوٹ کے یہ پورا وجود ان کا مہکتا ہوا ہو جائے گا۔ جب یہ پاک پاکیزہ ہو جائیں گے، اب کہیں گے اندر کیسے جائیں، دروازہ بند ہے، دروازہ بند، آٹھ دروازے آنکھوں بند اوپر لگے ہوئے۔ تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کا افتتاحی تقریب ہوتی ہے، پیتا لگایا جاتا ہے، آپ کسی بڑے آدمی کو بلاتے ہیں، وہ پیتا کاٹتا ہے، افتتاح ہوتا ہے، یہ مہمان خانہ اللہ کا ہے، اس کا افتتاح اللہ کروائے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے۔ کوئی جا نہیں سکتا جنت میں، تو ساری امتیں آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گی، ہمیں اندر لے چلیں، کہیں گے میرے بس کا نہیں۔ نوح علیہ السلام سے کہیں گے، وہ کہیں گے میرے بس کا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہیں گے، وہ کہیں گے میرے بس کا نہیں۔ سارے نبیوں سے کہیں گے، وہ کہیں گے میرے بس کا نہیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، میں تمہیں پتہ بتاتا ہوں، جاؤ آخری نبی کے پاس، آج اس کے بغیر کوئی جنت میں کوئی بھی نہیں اندر میں داخل کر سکتا۔ تو سارے امتی ساری امتیں ہمارے نبی کے پاس آ کر کہیں گے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، جنت کا دروازہ کھلوائیں۔ آپ کہیں گے ان شاء اللہ میں ہی کھلواؤں گا۔ آپ سجدے میں سر رکھیں گے، اللہ فرمائیں گے ارفع راسک، سلطوتا، اشفا تشفا، اٹھ مانگ، ملے گا، شفاعت کا قبول ہوگی۔ آپ کہیں گے یا اللہ جنت کھول، اللہ کہیں گے تجھ سے افتتاح کروں گا، تیرے بغیر نہیں کوئی جا سکتا، تو پہل کر۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلے میں جاؤں گا، اس کے بعد میری امت کے غریب لوگ میرے ساتھ جائیں گے۔ تو جنت کی سواری آئے گی اڑتی ہوئی ہوا میں، پروں سب زمرد کے پروں کے ساتھ، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے لینڈ کر جائے گی جیسے جہاز لینڈ کرتا ہے، اس کے اوپر آپ سوار ہوں گے، وہ کھڑے ہو جائے گی، اس کی رسی اس طرح زمین پہ گر جائے گی، تو ہر انسان کی تمنا ہوگی کہ یہ رسی دیکھو کس کو ملے، کون یہ نصیبوں والا ہے جو آج اس رسی کو تھامے اور پکڑے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر یہ رسی پکڑائی جائے گی، جو اللہ کے لیے مکے میں سب سے زیادہ پسا۔ ہر صحابی کسی نہ کسی وقت میں مار کھانے والے، پٹنے والے چھپ چھپا گئے، دائیں بائیں ہو گئے، کسی نے بچا لیا۔ بلال غلام تھا اور بڑے ظالم کا غلام تھا، نہ چھپنے کا، نہ چھپنے کا، نہ اس کے کوئی پناہ گاہ، یہ پٹتا چلا گیا، پٹتا چلا گیا، اور ایک دفعہ بھی اس کی زبان سے کوئی کلمہ کفر نہ نکلوا سکا۔ اور وہ جتنا مارتے اتنا کہتے احد اور مارو، احد اور مارو، احد۔ اللہ نے اس کو پانی دیا، اس کی قیمت لگائی، دنیا میں مؤذن بنایا اور آخر میں نبی کا ڈرائیور بنایا۔ اللہ کے نبی کے ساتھ جا رہے ہیں، آپ جا کے جنت کے دروازے کو کھٹکھٹائیں گے، اندر سے پوچھے گا فرشتہ رضوان کون ہے، آپ کہیں گے محمد رسول اللہ ہے، وہ کہے گا یا رسول اللہ آپ کے رب کا ارشاد تھا جب تک میرا حبیب نے آئے در نہیں کھولنا، اور میں آج تک کسی کے لیے نہیں اٹھا، نہ آئندہ کسی کے لیے اٹھوں گا، آپ کے اللہ کا ارشاد تھا جب میرا نبی آئے تو تم نے خود اٹھ کے دروازہ کھولنا ہے، میں آج پہلی اور آخری دفعہ اٹھ رہا ہوں۔ وہ دروازہ کھولے گا، آپ اندر داخل ہوں گے، آپ نے فرمایا میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ میرے ساتھ پہلے داخل ہوں گے۔ اور آگے فرشتوں کا سلام پڑے گا، سلام علیکم، لاکھوں کروڑوں فرشتے، سلام علیکم، آئیے آئیے آپ سے سلامتی ہو، تب تم آپ پاک ہو گئے، فدخلوہا آئیے، کب تک، خالدین، ہمیشہ کے لیے، کوئی قید نہیں، اب کوئی انتہا نہیں، ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے داخل ہوئے۔ آگے سواریاں موجود ہیں، ان پر سوار ہو کر اپنے ٹھکانوں کو چلے، اعلیٰ درجے کے جنتیوں کو دو جگہ راستے میں سٹاپ کروا کے پھر تیسرے مقام پر پہنچایا جائے گا، ایک جگہ ان کی سواریاں اتریں گی، چاندی کے محل، سونے کے برج، اس میں چمکدار چمکدار زرق برق لباس کے خدام اور حسین و جمیل جنت کی بیویاں اس کا استقبال کریں گی، یہ وہاں بیٹھنا چاہے گا، فرشتے کہیں گے یہ آپ کا مقام نہیں، یہ بھی آپ کے لیے ہے، یہ آپ کا مقام نہیں، آپ آگے چلیں۔ تو آگے چلے گا تو سونے کا محل اور چاندی کے برج اور پہلے سے زیادہ حسین جنت کی لڑکیاں، پھر وہاں اترنا چاہے گا، بیٹھنا چاہے گا، وہ کہیں گے فرشتے یہ آپ ہی کا ہے، پر یہ فی الحال آپ کا مقام نہیں، آپ آگے چلیے۔ اس کو آگے لے جائیں گے جنت الفردوس میں، سرخ یاقوت کا محل ہوگا، موتیوں کے برج ہوں گے، چمکتا ہوا ایک ایک اس کا ذرہ ہوگا، اندر سے باہر نظر آئے گا، باہر سے اندر نظر آئے گا، اس کی سواری جا کر اترے گی، فرشتے کہیں گے اندر چلیے، آپ کی محبوب آپ کے انتظار میں ہے، اندر جائے گا تو جنت کی خوبصورت لڑکی وہ اعلیٰ پوشاک میں اس کے انتظار میں ہوگی، کھڑی ہو کر جب اس کی طرف بڑھ کر آئے گی تو ایک قدم میں ایک لاکھ قسم کے ناز و انداز اس کو دکھائے گی، اس کا چلنا ہی رقص ہوگا، جب وہ رقص کرے گی تو کیا ہوگا، جس کی چال رقص ہو اس کا رقص کیسا ہوگا، جس کی عام چال ناز و انداز ہو اس کا پھر ناز و انداز کیسا ہوگا، جب اس کے چہرے پر نظر پڑے گی تو اسے اپنا چہرہ اس کی گالوں میں نظر آئے گا، اس کی گردن پر نظر پڑے گی تو اپنا چہرہ اس کی گردن میں نظر آئے گا، اس کے سینے پر نظر پڑے گی تو اس کا اپنا چہرہ اس کے سینے میں نظر آئے گا، 70 جوڑوں میں اس کا جسم چاندی کی طرح شفاف چمکتا نظر آئے گا، اور اس کے دل میں اپنی محبت کو دیکھے گا جوش مارتی ہوئی، وہ اس کا کہ استقبال کرے گی، والہانہ عاشقانہ مجنونانہ اس کے گلے لگے گی، یہ گلے لگنا 70 برس کا ہوگا، 70 برس کا معانقہ ہوگا، پھر اس کو خوشخبری سنائے گی، میں تیری محبوب تو میرا محبوب، یہاں زندگی ہے موت نہیں، جوانی ہے بڑھاپا نہیں، خوشیاں ہیں لڑائی نہیں، بقا ہے فنا نہیں، صحت ہے مرض نہیں، وہ ایک نشے میں ہوگا، آ کر بیٹھے گا، تخت بچھے ہوئے ہوں گے، نیچے دیکھیں گے بہتی ہوئی دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں، پانی کی نہریں، شہد کی نہریں، اڑتے ہوئے خوبصورت پرندے زرق برق لباسوں میں، کھڑے ہوئے خدام، اللہ کا عرش ان کی چھت بن کے جگمگا رہا ہوگا، ایک دم سارے دروازے کھلیں گے، چاروں طرف سے فرشتے آ کر کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم، فرشتے کروڑوں کی تعداد میں آ کر ان کو سلام پیش کر رہے ہیں، وہ کہیں گے کیسے سلام، کہیں گے بما صبرتم، وہ جو کچہری بازار میں سچائی پر چلے، جھوٹ پہ نہ چلے، سچ پہ چلے، صحیح تولا صحیح ناپا، نمازوں کو زندہ کیا، تقدس اور تقوی کا دامن نہ چھوڑا، پاک دامنی کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیا، گناہوں سے بچے، کبائر سے بچے، یہ تو میں اپنی طرف سے تشریح کر رہا ہوں، بما صبرتم بما صبرتم، نافرمانیوں کو چھوڑا، فرما برداریوں پر چلے، ہم اس کے بدلے میں سلام کرنے آئے، سلام کرنے، فرشتے واپس جائیں گے، اور بھائی چار آدمی سلام کریں تو آدمی کا مزاج کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے، جسے کروڑوں فرشتے سلام کریں اس کا مزاج کہاں پہنچا ہوا ہوگا، تو فرشتوں کے سلام کا ایک نشہ ہوگا، ادھر تسمیم کا نشہ، ادھر رحیق کا نشہ، ادھر سلسبیل کا نشہ، ادھر جنت کی خوبصورت لڑکی کے قرب کا نشہ، ادھر بقا کا نشہ، ادھر صحت کا نشہ، جوانی کا نشہ، اور ہمیشہ کی نعمتوں کا نشہ، ان نشوں میں وہ نشہ لے رہا ہوگا کہ اللہ پاک کے عرش کے سارے در کھل جائیں گے، اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلامن قولن من رب الرحیم، سلامن قولن من رب الرحیم، میرے بندو اپنے رب کا سلام قبول کرو، تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے، یہ عزت کی انتہا ہو گئی، آج کامیابی کی آخری چوٹیوں کو اس نے سر کر لیا، ہمالیا کی چوٹی پہ جھنڈا لہرا دیا، آج اللہ راضی ہو گیا، یہ ساری زندگی کی دوڑ کا مقصد ہے، مال کمانا بھی کوئی زندگی کا مقصد ہے، بڑے بڑے گھر بنانا بھی کوئی کام ہے، شادیاں رچانا، گانے بجانے کی محفلیں سجانا، یہ بھی کوئی کام ہے، ادھر دیکھو ان کی کامیابیاں جن کو اللہ سلام پیش کر رہا ہے، پر اللہ ہم سے پوچھے گا ہر روزے تم خوش ہو راضی ہو، کہیں گے اللہ بالکل خوش ہیں، بالکل راضی ہیں، راضی ہو گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے افلا اعطیکم بافضل من ذلکم، اب میں تمہیں اس سے بھی اعلیٰ درجے کی چیز دے دوں، کہیں گے اللہ اس سے اعلیٰ کیا چیز ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کہیں گے احل علیکم رضوانی لا اسخط علیکم ابدا، جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں گا، بھائیو زندگی کی دوڑ لگاؤ، یہ تجارت کرو، اس تجارت پہ کوئی پیسہ نہیں خرچ ہوتا، کوئی اس کے لیے مال نہیں چاہیے، اس وجود کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں ڈھالو، اولی عبادات اول اخلاق، یہ اس کی قیمت ہے، جنت الفردوس کی قیمت سنو، ابھی میں نے جو جنت بتائی جہاں بیٹھ کر اللہ بھی سلام پیش کرے. اس جنت کی گارنٹی اور ضمانت اللہ تعالیٰ کے نبی نے ارشاد فرمایا, میری ضمانت لے لو کہ میں ضامن ہوں, تم اپنے اخلاق اچھے کرو, جنت الفردوس میں لے کر دوں گا. یہ نہیں کہا تہجد پڑھو میں جنت الفردوس لے کر دوں گا, جہاد کرو میں جنت الفردوس لے کر دوں گا, علم پڑھو میں جنت الفردوس لے کر دوں گا, ذکر کرو میں جنت الفردوس لے کر دوں گا, سخاوت کرو میں جنت الفردوس لے کر دوں گا. یہ سارے اعمال وہ ہیں جن پر جنت الفردوس ملتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ضمانت کس پر ہے؟ آپ نے کہا میری ضمانت لے لو, میری ضمانت لے لو, تم اخلاق اچھے کرو, جنت کا گھر مجھ سے لے لو. بھائیو اخلاق بناؤ. آج ایک ماں کے جنے ہوئے بھائی چند پیسوں پہ ایک دوسرے سے نہیں بولتے, ایک ماں کی گود میں پروان چڑھنے والے ایک اس ران پہ بیٹھا ایک اس ران پہ بیٹھا, دونوں کو ماں سینے سے لا کے کبھی اسے چومے کبھی اسے چومے, ایک تھالی میں کھانے والے ایک توے سے روٹی اتری ہوئی کھانے والے, ایک پیالے میں چائے پینے والے ایک گلاس میں پانی پینے والے, ایک چار پائی پر سال ہر سال سونے والے, ایک آنگن میں مل کے کھیلنے والے, آج ایک دوسرے کو سلام کے روادار نہیں ہیں. وجہ کیا ہے؟ چار پیسے. وجہ کیا ہے؟ چند بول. وجہ کیا ہے؟ رشتے ناطے. میرے بھائیو اس اخلاق کی گراوٹ کے ساتھ کوئی اللہ کو راضی نہیں کر سکتا, چاہے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے بندگی کرتا رہے. اخلاق کے جنازے اٹھ گئے. معاف کرنا سیکھو, جھکنا سیکھو, پسنا سیکھو, سجانا سن لینا, پی جانا سیکھو. اللہ کا نبی چابی لیے کھڑا ہے. یہ لو, یہ جنت کے جنت نہیں جنت الفردوس کے گھر کی چابی, یہ لے لو, یہ لے لو. فیصل آباد میں ایک بڑا گھر بنانے کے لیے ہماری زندگیاں گزر جاتی ہیں. جنت الفردوس میں گھر بنانے کے لیے ایک عمل بنا لو, معاف کرنا, درگزر کرنا, جھک جانا. بھائیوں کے مقابلے ہو رہے ہیں. بھائیوں کے مقابلے کیا؟ کون پیسہ زیادہ کماتا ہے؟ یہ کیسے دیوانے بھائی ہیں, ایک دوسرے کے مقابلے کر رہے ہیں. جب یہ پیسے میں مقابلے کریں گے تو نفرت تو خود بخود آ کر سلام کرے گی. مقابلے کرو جنت میں بڑھنے کے, مقابلے کرو آخرت میں آگے بڑھنے کے, مقابلے کرو جنت الفردوس کے درجات کے. یہ بھی کوئی مقابلے کی چیز ہے کہ آخر میں چھوڑ کے مر جاؤ؟ ارے میرے بھائیو, حضور والے اخلاق, نمازی بڑے نظر آتے ہیں, حاجی بڑے نظر آتے ہیں, تبلیغ والے بھی اللہ کا فضل ہے بہت ہو گئے ہیں, علم والے بھی بہت ہیں, جگہ جگہ مدرسے کھلے ہوئے ہیں. مجھے 30 سال ہو گئے پھرتے ہوئے, اخلاق والے میں سینکڑوں بھی نہیں دیکھ سکا, انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں. چند لوگوں سے ملاقات ہوئی جن کے اخلاق دیکھ کر پتا چلا کہ اخلاق کسے کہتے ہیں. نماز تھوڑے سے اخلاق سے پیدا ہو, تھوڑے سے ایمان سے نماز ٹھیک ہو جاتا, نماز آدمی نمازی بن جاتا ہے. تھوڑے سے ایمان سے سچ بولنے لگ جاتا ہے, تھوڑے سے ایمان سے زکات دینے لگ جاتا ہے, تھوڑے سے ایمان سے حاجی بن جاتا ہے, تھوڑے سے ایمان سے آدمی زنا چھوڑ جاتا ہے, شراب چھوڑ جاتا ہے, گانے چھوڑ جاتا ہے. اخلاق بنانے کے لیے پنڈ چاہیے, ایمان کی پنڈ. منو من ایمان ہوگا تو سیروں سیر اخلاق نکلیں گے. اتنے بادام ہوتے ہیں اور ایک چھٹانک اس میں سے اس کا تیل نکلتا ہے. ڈیروں ڈھیر پستہ ہوتا ہے, تھوڑا سا تیل نکلتا ہے. ڈیروں ڈھیر ایمان بناؤ گے تب جا کر تھوڑا سا اخلاق نکلے گا اس میں سے. دھوکہ دینا کوئی اخلاق نہیں ہے, جھوٹ بولنا کوئی اخلاق نہیں ہے, بدلے لینا کوئی اخلاق نہیں ہے. بھائی بھائی پہ اس لیے ناراض, چار پہ ساری دنیا لٹا دو. رشتے ایسی چیز ہیں. حجاج ابن یوسف کے سامنے 3 مجرم پیش کیے گئے, ساتھ ایک عورت بھی تھی. تو عورت نے سفارش کی کہ مہربانی کر دے, ہم تیرا کیا جائے گا, چھوڑ دے ان کو. ایک بیٹا تھا, ایک بھائی تھا, ایک باپ تھا, نہ ایک خامن تھا. حجاج نے کہا ایک چھوڑ دیتا ہوں تیری سفارش پر, باقی 2 قتل کروں گا. وہ کہنے لگی الزوج موجود والابن مولود والاخ مفقود، اترک لی اخی. کہنے لگی خامن دوسرا مل جائے گا بیٹا اور اللہ دے دے گا، بھائی نہیں دوبارہ آئے گا، ماں بھی مر گئی باپ بھی مر گیا، مجھے میرا بھائی دے دے باقی دونوں مار دے. تو حجاج نے کہا تیرے حسن انتخاب پر تینوں کو چھوڑتا ہوں. میرے بھائیو اخلاق بناؤ، رشتے ناتوں کی قدر سیکھو، پڑوسی کی قدر سیکھو. آپ نے فرمایا مجھے پڑوسی کی اتنی وصیت کی جبریل نے کہ مجھے ڈر لگا کہیں وراثت میں شریک نہ کر لیا جائے. اور ابھی یہ بڑے بنگلوں کا یہ حال ہے، مہینوں گزر جاتے ہیں ساتھ والے کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کون. جیسے گھروں میں پتھر لگا ایسے ہی ان کے دلوں میں بھی پتھر آ گیا. جیسے دیواروں میں لوہا ڈالا ایسے ان کے سینوں میں بھی لوہے کے جال بن دیے گئے کہ جو جن میں رمق ختم ہو گئی ہے، محبتیں ختم ہو گئی، صرف مال کی زبان سمجھنا یہ بھی کوئی انسانیت ہے. تو بھائیو ہم کو یہ الگ جماعت ہو، یہ جو میں نے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں ان میں سے کون سی بات ہے جو تبلیغی جماعت والوں کی ضرورت ہے باقی کسی کی نہیں؟ یہ تو آپ سب کی ضرورت. کلمے والا یقین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی، توجہ والی نماز، نبوت والے اخلاق، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ، اس کو لے کر عالم میں پھرنا، اس کی دعوت دینا پھیلانا، یہ کوئی ہمارے ذمہ؟ یہ صرف ہمارا کام ہے، ہر مسلمان کلمہ گو کا کام ہے. جب نبی کوئی نہیں آنے والا تو ساری دنیا کے انسانوں کو یہ پاکیزہ زندگی کون بتائے گا، کون سمجھائے گا، کون سکھائے گا؟ اگر آپ کے ذمہ نہیں ہے تو جس کے ذمہ ہے وہ بتا دو، تم اس کی منت کر لیتے. اگر آپ بری ذمہ ہیں، نہ ایمان سیکھنا ہے نہ سیکھنے کی دعوت دینی، نہ یقین بنانا ہے نہ اس کی دعوت دینی، نہ نمازوں کو درست کرنا ہے نہ اس کی دعوت دینی ہے، پھر کس کے ذمہ ہو ہمیں بتا دیں، اس کی منت کریں؟ آپ کے سامنے کیوں سر کھپائیں؟ اور میں اس ممبر پہ کھڑے ہو کر دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ نہیں بتا سکتے، آپ کے سوا ہے ہی کوئی نہیں. ہم ہیں ہم جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارا نبی آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں. وہ پھنس گئے، ان کے لیے گھر چھوڑنا لکھ دیا گیا. اگر فوج کی ملازمت قبول کی ہے اب 25 سال کے لیے گھر بھول جاؤ، اب کبھی خوزدار، کبھی قلات، کبھی گلگت، کبھی چترال، کبھی چلاس، کبھی ملتان، کبھی پشاور، کبھی بہاول پور، کبھی کراچی، کبھی ببین، ایسی میں گردش کرنا ہوگا. جب یہ مان لیا کہ ہمارا نبی آخری نبی ہے اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تب تیار ہو جاؤ گھر چھوڑنے کے لیے. اب اس نبی کے پیغام کو دنیا میں پھیلانا ہمارے ذمہ ہو گیا. 6-4 مہینے کی کیا بات ہے، یہ تو ترتیب کے لیے ہے. ہم نے کوئی دین میں نئی چیز نہیں شامل کر دی، دین کے لیے ہے، دین کے لیے ہے، دین کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہے. ہم 4 کی 5 رکعت نہیں پڑھتے، ہم نے مدرسوں میں 8 سال پڑھا ہے، کہیں حدیث میں لکھا ہوا ہے، کہیں حضور نے فرمایا تھا بخاری پڑھنا، مسلم پڑھنا، سہائے ستہ علماء میں عوام میں ایک بات مشہور ہے، 6 صحیح کتابیں بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ. جیسے میں نے ان کے نام لیے ایسی ان کی درجہ بند، بخاری سب سے اوپر، اس کے بعد مسلم، پھر اس کے بعد ترمذی، پھر ابو داؤد، پھر نسائی، پھر ابن ماجہ. یہ کون سی حدیث میں ہے کہ یہ 6 کتابیں پڑھو؟ ابن حبان بھی صحیح کتاب ہے، مصنف عبد الرزاق بھی صحیح کتاب ہے، ابن ابی شیبہ بھی صحیح کتاب ہے، موطا امام مالک بخاری سے بھی صحیح کتاب ہے. تو یہ ترتیب ہے، ترتیب سیکھنے کی. پھر ہم صرف پڑھتے ہیں، گرامر پڑھتے ہیں. کوئی صحابہ نے گرامر پڑھی تھی، ان کا کوئی صحابہ نے چلے لگائے تھے، کوئی صحابہ نے 4 مہینے لگائے تھے، تو میں تو کوئی صحابہ نے زارا وزارا باب پڑھا تھا، کوئی صرف ناف کی گردانیں پڑھی تھی. وہ تو پیدائشی فطرتن عرب تھے، انہیں کیا ضرورت پڑھنے کی، ہمیں ضرورت ہے پڑھنے کی. لیکن ہم عربی جانتے نہیں، ہم عربی سمجھتے نہیں، ہمیں پڑھنا ضروری ہے عربی گرامر تاکہ ہم سمجھ سکیں. وہ تو اپنی فطرت سے سمجھتے تھے. امام اسماعی قرآن پڑھ رہے تھے، ایک بدبو ساتھ بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے قرآن پڑھتے پڑھتے غلطی کی، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، چور مرد چور عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں, یہ ان کی جزا ہے, اللہ کی طرف سے سزا ہے. اس کے بعد ہے واللہ عزیز حکیم, امام اسماعیل نے پڑھا واللہ غفور الرحیم. عزیز حکیم غفور الرحیم سے آپ کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ ہمارے لیے تو برابر ہے, اس لیے عربی پڑھنے کی ضرورت ہے. تو یہ بدعت نہیں, یہ ہماری ضرورت ہے, ان کی فطرت میں تھا. وہ بدو ان پڑھ دیہاتی, وہ کہنے لگا اے بھائی یہ کس کا, یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ بدو ان پڑھ, کہنے لگا یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ تو امام اسماعیل امام عربیت کے علم کے, کہنے لگا میں قرآن پڑھ رہا ہوں. تو وہ بدو کہنے لگا یہ قرآن تو ہے نہیں, وہ کہنے لگا یہ قرآن تو ہے نہیں. تو یہ بڑے حیران ہوئے, اس کے سرافے کو دیکھیں, پھر انہوں نے اپنی آیت کو دہرایا تھا, پتہ چلا او ہو بھائی غلطی ہو گئی. واللہ عزیز حکیم, کہنے لگا یہ ہے قرآن, یہ ہے قرآن. وہ کہنے لگے تو عالم ہے؟ کہنے لگے میں تو بالکل جاہل ہوں. کہا تو تمہیں پتہ کیسے چلا کہ واللہ غفور الرحیم نہیں ہے, واللہ عزیز حکیم ہے. چور کے ہاتھ کاٹو, یہ جزا ہے, اللہ کی طرف سے سزا ہے, اللہ عزت دار ہے, اللہ حکمتوں والا ہے. تو وہ بدو کہنے لگا پیچھے تو دیکھو کیا کہہ رہا ہے, پیچھے کہہ رہا ہے ہاتھ کاٹ لو تو اس کے بعد غفور الرحیم تو نہیں کہنا چاہیے, پیچھے کہہ رہا ہاتھ کاٹ لو اس کے بعد غفور الرحیم جڑتا نہیں, ہاتھ کاٹ دو اللہ بڑا غفور الرحیم نہیں. وہ پچھلے مضمون سے یہ بات جڑتی نہیں ہے. واللہ عزیز حکیم, اللہ عزت دار ہے, اللہ حکمتوں والا ہے, ہاتھ کاٹ دو, یہ اور وہ آپس میں جڑتے ہیں. لہذا یہ ہے کلام اللہ, یہ تھی عرب کی فہم اور فراست بغیر پڑھے. اب ہمیں تو یہ نہیں سمجھ میں آ سکتا, اس لیے ہمیں عربی پڑھنا لازمی ہو گیا, پھر عربی شاعروں کا کلام پڑھنا لازمی ہو گیا, عربی شعراء کی فضولیات ہم نے یاد کی. ہم نے بلکہ ہمارے نصاب میں جو شاعر نبوت کا دعویٰ کر کے مرا, بعد میں توبہ کر لی, اس کو کہتے ہیں متنبی. نام تو اس کا تھا احمد بن حسین, لیکن اس کا نام ہی متنبی پڑ گیا, متنبی نبوت کا دعوے دار, نبوت کا دعوے دار, بعد میں توبہ کر لی. اس کا نصاب ہماری کتابوں میں آج بھی, اس کی کتاب ہے اشعار کی, ہمارے نصاب میں آج بھی شامل ہے. ہمیں پڑھائی گئی یا لائم کف الملام عن الذی اغناه طول سقامه وسقائه اغل العواذل حول قلب الطائه وهو الاحبة منه في سودائه القلب اعلم يا عذول بدائه واحق منك بجفنه وبمائه فمن احب لاعصينك في الهوى قسما به وبحسنه وبهائه وقي الامير هوى العيون فانه ما لا يزول ببعصه وسخائه يستاثر البتل الكمي بنظرة ويحول بين فؤاده وعزائه مرض الدرور ما أتينا بمثله لما أتى فعجزنا عن نظرائه. یہ آخری شعر کفر ہے جو میں نے آخری شعر پڑھا ہے, یہ کلمہ کفر ہے, پر مجھے آج بھی 25 سال ہو گئے یاد ہے. تو یہ بدعت ہے, صحابہ تو یاد نہیں کرتے تھے. اب یہ دین کے لیے ہے, دین کے لیے ہے, دین کے اندر نہیں ہے. اگر ہم یہ عربی نہ سمجھتے تو ہم قرآن کیسے بیان کرتے, حدیث پاک کو کیسے سمجھتے؟ تو بھائی 4 مہینے لگاؤ, چلا لگاؤ ان کا, یہ کہاں سے ہے, یہ کہاں سے ہے. بھائی یہ تو سیکھنے کا ایک نظام ہے, جو چیز سیکھ رہے ہیں وہ میں نے 1.5 گھنٹے میں آپ کے سامنے پیش کی ہے, اس میں بولو کون سی چیز ہے جو بدعت ہے, جو غلط ہے, جو حضور کے طریقے کے خلاف ہے. میری تو ساری بات ہی نبی کے طریقے کے چاروں طرف طواف کرتی رہی ہے, سارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ کے سامنے اجمال کے ساتھ تفصیل کون پیش کر سکتا ہے. یہ زندگی ہے, اس کے پیچھے چلو, اس کے پیچھے چلنا یہ کلمہ تک کا تقاضا ہے, اس کو عالم میں پھیلانا یہ ختم نبوت کا تقاضا ہے. سیکھنے کی ترتیب ہے, 4 مہینے چلا, 3 دن اس کی ترتیب ہے. باقی چلا تو شروع سے ثابت چلا آ رہا ہے, کوئی ہماری نئی بات نہیں. حضور نے فرمایا 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ جو نماز پڑھے گا دوزخ سے نجات پا جائے گا. فریقوں کو لاؤ اور اس کو لے کر دنیا میں پھرو. آپ تاجر ہیں, تاجروں نے دنیا میں اسلام پھیلایا, بڑا اسلام پھیلا ہے. شسورا مشرق بعید، جاوا، سماٹرا، انڈونیشیا، ملائیشیا، فلپائن، سری لنکا اور مدراس اور گجرات، ہندوستان والا، ان سارے علاقوں میں جتنا اسلام پھیلا ہے تاجروں نے پھیلایا ہے. دنیا کی سب سے بڑی ظالم اور خون خوار قوم تاتاری تھی، تاتاریوں کو تاجروں نے مسلمان کیا، علماء نے نہیں، تاجروں نے مسلمان کیا. چنگیز خان کا بیٹ چار بیٹے تھے، ایک کا نام تھا جوجی، دوسرے کا نام تھا اوغدائی، تیسرے کا نام تھا چغتائی، چوتھے کا نام تھا تلوئی. جوجی اس کا سب سے بڑا بیٹا تھا، اس کو روس کی حکومت دی، اوغدائی کو اپنا اس نے نائب بنایا، اپنا کیپٹل قراقرم دیا، اور چغتائی کو اس نے ترکستان کی حکومت دی، اور تولوئی کو آذربائیجان سے لے کر ایران تک کا سارا علاقہ اس کو دیا تھا. تولوئی کا بیٹا تھا ہلاکو، جس نے بغداد کو تباہ کیا. تو جوجی کا بیٹا تھا اباقا، اباقا کا بیٹا تھا برقا خان کی طاقتور سلطنت، اور مسلمان تاجر ترکستانی سودا بیچتے ساتھ تبلیغ کرتے، سودا بیچتے ساتھ دعوت دیتے. اس سے ایک وزیر مسلمان ہو گیا، وزیر نے بادشاہ کو سنانا شروع کیا، بادشاہ بڑا متاثر ہوا، کہنے لگا یہ باتیں کون سنا تھا کہ مسلمان، کہا کوئی قافلہ ہے مجھے بتانا. ایک ترکستانی تاجروں کا قافلہ آیا، وزیر نے بادشاہ کے سامنے کیا، انہوں نے دعوت دی، بادشاہ مسلمان ہوا، ایک لاکھ میں کئی لاکھ تاتاری مسلمان ہو کے اسلام میں داخل ہو، برقا خان کی ساری نسل اسلام میں آ گئی. بابا اس سودا بھی بیچو، اسلام بھی پھیلاؤ. تو ہم کوئی اپنے لیے اپنی جماعت میں تو شامل نہیں کرنا چاہتے، ہم سب تبلیغ والے ہیں. اب اس کے لیے بولو بھائی، پچھلی پر توبہ کرو، اگلی کے لیے تیاری کرو، چار مہینے کے لیے، چالیس دن کے لیے، کون کون بھائی تیار؟ گزارش ہے بھائی، میں نے درمیان بیان میں بھی عرض کیا تھا، اپنی زندگی کی ترتیبوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ڈھال کے چلنے والے، دنیا اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابیاں حاصل کرتے ہیں. اس لیے اس تک پہنچنے کے لیے جو بھی قربان کرنا پڑے وہ کر دینا ہی کامیابی ہے، اور عقل مندی اور دانش مندی ہے. ہم اپنی ترتیب زندگی کو حضور کے طریقوں پر لائیں. آپ سب تاجر بیٹھے ہیں، دکاندار بیٹھے ہیں، ہمارے بازاروں میں شریعت والی تجارت ٹوٹی ہوئی ہے. یہ جو آپ بیٹھے ہیں، صرف اگر آپ یہ نیت کر لیں تو سارے بازاروں کا نقشہ بدل سکتا ہے. آپ یہ نیت کریں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق تجارت کریں گے، اس کے خلاف نہیں کریں گے، تو سارے بازار کا ماحول بدل جائے گا. جو کام اور کاروبار آپ کر رہے ہیں وہ آپ جا کر پوچھیں مفتی صاحب، جو اہل فتویٰ ہیں، عام عالم سے نہیں، جو حضرات فتویٰ دینے کے ماہر ہیں، جس پر آپ کا دل ٹھکتا ہے. میں تو آپ کو کوئی متعین بھی نہیں کر رہا، کیونکہ ہر آدمی کی عقیدت کے لحاظ سے شخصیات مختلف ہوتی ہیں. جس شخصیت، علمی شخصیت پر آپ کا دل ٹھکتا ہے، اس سے جا کر پوچھیں کہ یہ میرا طریقہ تجارت ہے، اس میں شریعت کے مطابق ہے وہ بتا دیں، جو خلاف ہے وہ بتا دیں. پھر جو شریعت کے خلاف ہو اس کو آہستہ آہستہ نکالنا شروع کر دیں، ایک دم تو نکلتا نہیں، اس کو آہستہ آہستہ نکالنا شروع کر دیں. ہمارے بھائی دریس صاحب جو ستارہ والے، پہلا قدم انہوں نے یہ اٹھایا کہ انہوں نے سود چھوڑا، اتنے بڑے ادارے کو انہوں نے سود سے صاف کیا، اس میں ان کو 3 سال لگے، ایک دم تو نہیں ہوتا. نماز کی طرح تو نہیں نا بھائی، نہیں پڑھتے تھے تو فجر نہیں پڑی تو اب جی زہر میں شروع کر دی، اثر میں شروع کر دی. معاملات تو آدمی پھنسا ہوتا ہے، توبہ کرنے سے پچھلے سارے معاف ہو جاتے ہیں، پھر نکلنے کی نیت کر کے چلنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ کی تائید شامل حال ہوتی ہے. اس دوران میں موت بھی آ جائے تو اللہ کے فضل سے امید ہے کہ درگزر ہو جائے. 3 برس لگے ان کو سود سے نکلنے میں، لیکن نیت کر لی تو چلتے چلتے چلتے چلتے اللہ پاک نے سارے کام کو سود سے نکال دیا. اس کے بعد دوسرا مرحلہ تھا کہ بھائی جو کاروبار ہو رہا ہے اس میں کوئی چیز خلاف شریعت نہ ہو، کیونکہ اللہ کے نبی نے ہمیں ایسی تجارت بتائی ہے اس میں کبھی کسی کو گھاٹا نہیں ہوتا. کبھی کسی کو نقصان نہیں ہوتا, اور ایسے اندھا دن سٹے کی طرح اور جوئے کی طرح اوروں کے حقوق سمیٹ کر گھر بھی نہیں بھرے جاتے, لیکن زندگی آرام سے چین اور سکون سے گزرتی ہے. تو آپ ہمیں ایسا طریقہ دے کر گئے ہیں جس میں کسی کے لیے کوئی گھاٹا نہیں, کوئی نقصان نہیں. تو پھر انہوں نے دوسرا قدم یہ اٹھایا کہ ساری تجارتی ترتیب کو مفتی صاحب کے سامنے رکھا, کراچی انہوں نے بھیجا, کہا جی یہ ہمارا طریقہ ہے تجارت, ان شرطوں پر ہم کرتے ہیں, یہ لین دین کا طریقہ ہے, اس میں جو شریعت کے خلاف ہے اس پر نشان لگا دیں, جو شریعت کے مطابق اس پہ نشان لگا دیں, جو اس کے خلاف ہوگا ہم اس کو نکال دیں. تو انہوں نے اس پر نشان لگا دیا, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے. تین سال میں انہوں نے سارے ادارے کو خلاف شریعت ساری شرطوں سے نکال دیا. تو اب اتنا بڑا کاروباری ادارہ ہے اور اس میں پاکستان کے بڑے اہل علم اہل فتویٰ حضرات کے دستخط ہیں کہ اس ادارے میں کوئی چیز شریعت کے خلاف نہیں. تو جو آدمی نیت کر لیتا ہے تو اللہ اس کے لیے راستے کھول دے. تو چاہے چھوٹی تجارت ہو چاہے بڑی تجارت ہو, نیت کرنے پر راستے کھلتے ہیں, نیت نہ کرے پھر راستہ نہیں کھلتا. تو اس لیے گزارش یہ ہے بھائی کہ آپ حضرات اپنی تجارت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو لانے کی بسم اللہ کر دیں, ٹھیک ہے نا. یہ پہل تو کریں کہ اذان پہ بازار بند ہو, آپ لوگ ہڑتال کروا دیتے ہیں بازار بند ہو جاتے ہیں. ہڑتال کے فائدے ہم نے تو آج تک دیکھے کوئی نہیں, البتہ یہ نقصان ضرور دیکھا ہے کہ جو غریب لوگ روزانہ تازہ روٹی کمانے آتے ہیں ان کی روزیوں پہ لات پڑ جاتی ہے, ان کے گھروں کے چولہے بجھ جاتے ہیں. یہ بڑے لوگ تو گھر پہ بیٹھ کر ٹیلی فونوں پر ہی اپنا کاروبار چلا لیتے, یا غریب کی روزی پہ لات آتے ہیں. تو اگر ہم اپنے فضول مطالبوں کے لیے ہڑتالیں کروا دیتے ہیں بازار بند ہو جاتے ہیں, تو یہ سارے تاجروں کی جو بنی ہوئی ہیں وہ انجمنیں یہ اس کو چلائیں کہ ہم بازار کو نماز کے لیے بند کروائیں. اس میں محبت سے بات چلائی جائے, اس میں سختی نہیں ہے, اس میں کوئی بدتمیزی نہ ہو, اخلاق کے ساتھ محبت کے ساتھ اذان پر آٹھوں بازار بند ہو جائے. ایک دفعہ نیت تو کرو آپ سارے, ٹھیک ہے نا بھائی, نیت تو کرو. جی ہاں, اب اجتماعی طور پر تو بنتے بنتے ہوگا, جو یہ مجمع آیا بیٹھا ہے یہ تو نیت کر لے کہ اذان پہ دکان بند کر دیں, انشاءاللہ اللہ بڑا خوش ہوگا, بہت راضی ہوگا اللہ. تو یہ پہلا قدم ہوگا کہ ہم اپنی دکانوں کو اذان پر بند کریں. اگلا قدم کیا ہے کہ ہماری دکان میں تجارت میں جو طریقہ ہو شریعت کے خلاف ہم اس کو نکالیں گے, ہم تھوڑا کھا لیں گے لیکن حلال کھائیں گے, بچوں کو حرام نہیں کھلانا حلال کھلانا. اور ہماری عزت اس میں ہے, حضرت عمر بن عبدالعزیز کے 12 بیٹے تھے, تو انہوں نے عید کے موقع پر بچوں نے کپڑے کا مطالبہ کیا, نئے کپڑے. بیوی نے حضرت عمر سے بات کی, انہوں نے کہا میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں. تو ان کی بیوی نے کہا آپ ایسا کریں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں, اس سے ہم کپڑے سی لیں گے اور مہینے کا خرچہ میں کوئی مزدوری کر لوں گی گھر بیٹھے بیٹھے. عمر بن عبد العزیز کہنے لگے یہ میں کر سکتا ہوں. انہوں نے خزانچی کو بلا کر فرمایا ہمیں اگلے مہینے کی تنخواہ ہمیں ایڈوانس دے دو, ہم نے بچوں کے کپڑے سلانے. تو ان کے خزانچی نے کہا کہ آپ اگلا مہینہ زندہ رہنے کی ضمانت دے دیں, میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں. تنخواہ تو حلال کب بنے گی, جب اگلا مہینہ کام کریں. انہوں نے کہا بھائی یہ کام تو مشکل ہے. اٹھ کے گھر آ گئے, بیوی نے پوچھا کیا ہوا, فرمایا میرے بچوں سے کہہ دو کہ تمہارا باپ کپڑے لے کے نہیں دے سکتا. ہم اتنی جرت اپنے اندر پیدا کریں کہ ہم اپنی بیویوں کو کہہ سکیں میں یہ نہیں کر سکتا, اپنے بچوں کو کہہ سکیں میں یہ نہیں کر سکتا, میں تمہارے لیے جہنم میں نہیں جا سکتا. تو جب عید کا موقع آیا اور بچے ملنے کے لیے آئے, ساری فیملی بنو امیہ جیسا جابر خاندان وہ ملنے کے لیے آئے, تو بیٹے بھی ملنے آئے تو وہی پرانے کپڑے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے اپنے بیٹے سے, بیٹا آج آپ لوگوں کو مجھ پہ بڑا غصہ آ رہا ہوگا کہ ہمارے باپ نے ہم پر کتنی زیادتی کی, ہمیں کپڑے لے کر بھی نہیں دیے. تو ان کے بیٹے نے کہا امیر المومنین آج ہمیں راحت ہے, خوشی ہے, ہمارا سر فخر سے بلند ہے کہ ہمارے باپ نے مسلمانوں کے مال میں خیانت نہیں کی, اپنی اولاد پہ قربانی کا بوجھ ڈال دیا لیکن مسلمانوں کے ہاتھ میں مسلمانوں کے مال میں خیانت نہیں کی. تو بھائی ہماری عزت ہے ہماری شرافت ہے, ہماری بلندی ہے کہ ہم اللہ کی شریعت کے مطابق چلتے ہیں. تھوڑا آتا ہے تو بھی شکر کرتے ہیں, زیادہ آتا ہے تو بھی شکر کرتے ہیں. ہم دوڑ نہیں لگاتے جس دوڑ کا انجام قبر کا خوفناک کھڈا ہو, اور جس پانے کا انجام کھو دینا ہو, جس ملنے کا انجام چھٹ جانا ہو, بڑی نادانی ہے اس پر شریعت کو دو پہ لگا دینا. بھائی اس کے سارے بھائی نیت کریں, ٹھیک ہے نا جی, سارا کام ہمارا شریعت کے مطابق ہوگا. اپنے گھروں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت لائیں, کچھ وقت اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنے بچوں کو دیا کریں. اولاد کا اتنا حق نہیں کہ انہیں اسکولوں میں پڑھاؤ. اب دیکھو آپ لوگ تو ہمیں کہتے ہیں بیوی بچوں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, میں کہتا ہوں آپ سب نے اپنے بچوں کو چھوڑا ہوا ہے. صبح آپ کے بچے اسکول ہوتے ہیں, جاتے ہیں, آپ سو رہے ہوتے ہیں, پھر آپ کی آنکھ کھلتی ہے, آپ کاروبار کے لیے آ جاتے ہیں, آپ کے بچے اب گھر آ گئے, آپ دکان پہ بیٹھے ہیں, شام ہوگی آپ کے بچے یا ٹیوشن پڑھیں گے, کسی ٹیوشن سینٹر میں جائیں گے, کسی ٹیوٹر کے پاس جائیں گے, شام کو آپ پہنچیں گے ٹی وی کھل جائے گا, پھر بچے ٹیلی ویژن دیکھنے میں لگ جائیں گے, آپ اپنے دوستوں میں لگ جائیں گے یا آپ بھی کوئی ڈرامہ دیکھنے بیٹھ جائیں گے, بیوی اپنی کسی مشغولی میں لگ جائے گی. زیادہ سے زیادہ یہ کریں گے کہ چلو بھائی بچوں کو ہوٹل پہ کھانا کھلا کے لائیں. تو جتنے پیسوں میں ایک غریب کا مہینہ گزرتا ہے اتنے پیسوں پہ ایک مالدار آدمی ایک وقت کی روٹی کھا کے آ جاتا ہے. تو آپ کی اور بچوں کی کمپنی کوئی نہیں ایک گھر میں رہتے ہوئے, صبح سے شام تک آپ ایک اور ٹریک پہ جا رہے ہیں, آپ کے بچے ایک اور ٹریک پہ جا رہے ہیں. مل بیٹھ کر افہام و تفہیم, عادات کو جانچنا, پرکھنا, پڑھنا, اس کا نہ آپ کے پاس وقت ہے, نہ ماں کے پاس وقت ہے, نہ بچوں کے پاس وقت. ان کو سکولوں کی تعلیم نے گھیرا, شام کو ٹی وی نے گھیرا, اب انٹرنیٹ نے پکڑا اور کمپیوٹر نے پکڑا. تو ماں اور بچے میں کوئی کانفرنس کوئی نہیں, باپ اور بیٹے میں کوئی آپس میں مل بیٹھنا کوئی نہیں. لہذا ایک گھر میں رہ کر بھی ہم نے اپنے بچوں کو چھوڑا ہوا ہے. جب وہ جوان ہو کر آنکھیں دکھاتے ہیں پھر کہتے ہیں بچے نافرمان ہیں, ان کو فرما برداری ہم نے کب سکھائی, ان کے اندر ماں اور باپ کا تقدس کب پیدا کیا تھا. ان اسکول والوں کے ذمے تو ہیں نہ ہی, اسکولوں میں یہ ہو رہا ہے کہ انہیں بچے کو اسکول والے باپ کا مقام بتا رہے ہیں, ماں کا مقام بتا رہے ہیں. آج کے اسکول تو جدید تکنیک کے مذبح خانے ہیں, جدید تکنیک کے مذبح خانے, جہاں بکرے ذبح نہیں ہوتے جہاں بچے ذبح ہوتے, جہاں مرغیاں ذبح نہیں ہوتی جہاں نسل ذبح ہوتی. جو نسل صرف پیسے کی عظمت سے پروان چڑھے, جو نسل اپنے تصور میں بڑا گھر, بڑی گاڑی, موبائل اور بڑے ہوٹلوں کے کھانے اور سوسائٹیاں بڑی, اس کے سوا جن کے سامنے منزل کوئی نہ رہے, یہ تو ذبح ہو گئے. تو ہماری تو کوئی میٹنگ نہیں بچوں کے ساتھ, ایک گھر میں رہ کے ہم نا آشنا ہیں. تو ویسے ہم ہی نہیں چھوڑتے بچوں کو, آپ نے بھی بچوں کو چھوڑا ہوا ہے. تو بھائی کچھ وقت اپنے بچوں کو دو, جو اصل سرمایہ ہے انہیں ان راہوں پہ لگا کے جاؤ کہ وہ جنت کے راستے طے کریں, وہ جہنم کی وادیوں میں نہ پھٹکتے پھریں. اس کے لیے ہم کہتے ہیں گھروں میں تعلیم کرو, حضور کی سیرت سناؤ, صحابہ کی سیرت سناؤ, جنت جہنم کے تذکرے سناؤ, نماز کے, ذکر کے, تلاوت کے, ماں باپ کے مقام کے, کتابیں بھری پڑی, ان کو فضائل سنا سنا کے تیار کرو. اور اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمارے بچوں میں یہ فطرت پیدا کر دی ہے. مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا جب میں ایک دفعہ میری کمر میں درد ہو گیا, مجھے 2 مہینے گھر ٹھہرنا پڑا. تو میں اپنے گاؤں میں رہا مسلسل 2 مہینے, زندگی میں پہلی دفعہ میں مسلسل 2 مہینے جب سے تبلیغ میں لگا میں گھر رہا. تو سارا دن گزارنا ہوتا تھا, میں اپنے سارے خاندان کے بچوں کو اکٹھا کر لیتا, چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں, ان میں تعلیم شروع کرا دی فضائل, اس کے ساتھ ساتھ نبیوں کے واقعات, پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت کو ایک مہینہ مسلسل میں نے ان کو سنائی. ان سب کے اخلاق ایک دم بدل کے رہے، عادات بدل کے رہے. میں مجھے شام کو کہیں کہ آپ کی تعلیم کا تو بڑا ہمیں فائدہ ہو رہا، بڑا ہمیں فائدہ ہو رہا. ایک میری بھتیجی کہنے لگی کہ میرا بیٹا سالن اٹھا کے پھینکتا تھا اگر اسے پسند نہیں آتا تھا، اب ٹھنڈا بھی ہو تو چپ کر کے کھا لیتا ہے. آخری دن جب میں نے حضور کی وفات کا سنایا، وفات کا، تو میرا بھتیجا تھا، میرے چھوٹے بھائی کا بیٹا 5 سال کا، وہ بھی بیٹھا سن رہا تھا. جب تعلیم ختم ہوئی تو ماں کے گلے لگ کے چیخنا شروع کر دی، کس بات پہ؟ کہ ہمارے نبی فوت کیوں ہو گئے. اتنا رویا وہ بچہ کہ سارے چھوٹے بڑے رونے لگے. وہ بھائی یہی کہہ جا رہا ہے ہمارے نبی کیوں فوت ہو گئے، ہمارے نبی کیوں فوت ہو گئے. تو مجھے اس دن احساس ہوا کہ کتنا ہمارے اللہ کا ہم پہ احسان ہے جس نے اتنے بچپن میں ہمارے اندر اپنے اور اپنے رسول کی محبت کو رکھ دیا ہے. جب اس کو پانی لگے گا یہ ہری ہو جائے گی. بھائی اپنے گھروں میں اپنے بچے بچیوں کو وقت دو. ہر باپ یہ تمنا کرتا ہے ماں کہ ہم پہلے مریں اولاد بعد میں مریں. اولادیں یہ تمنا نہ کرتی ہیں نہ ان کی ہمت ہے کہ کریں. ماں باپ ہی یہ تمنا کرتے ہیں کہ ہم پہلے جائیں اولاد بعد میں جائیں. تو اللہ کرے ایسا ہی ہو تو اولاد کو اس طرح چھوڑ کے مریں کہ ہمارے لیے کچھ کر سکیں، ہمیں کچھ پہنچا تو سکیں. یہ نہ ہو کہ بس کاروبار کا ثواب اما نو دیتا، 2 لاکھ میٹر کا ثواب پیو نو دیتا، اور لاکھ میٹر کا ثواب تو پیو کو نہیں جا سکتا. میں اس طرح اولاد کو چھوڑ کر مریں کہ ہمارے درجات بڑھانے کا ذریعہ بنے. جو ہے اپنی عورتوں کو تبلیغ میں لگاؤ، ان کے 3-3 دن لگواؤ، انشاءاللہ آپ کے سارے گھر کا نقشہ بدل جائے گا، آپ کے سارے گھر کی فضا بدل جائے گی. خود ہر مہینے باقاعدہ 3 دن چلیں، اپنی عورتوں کو 3-3 دن لگوائیں، 2 مہینے کے بعد، 3 مہینے کے بعد، سال میں کم از کم 3 دفعہ 3 دن لگوا لیں، آپ خود دیکھیں گے سارے گھر کا نقشہ بدل جائے. جن کو اللہ نے رزق دیا ہے اور ان پر زکات فرض ہو گئی ہے، ان کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے اللہ کے واسطے زکات دیا کر. دنیا بڑی غریب ہے، اللہ کی قسم بڑی غریب ہے. لوگوں کے گھروں کے چولہے کھجے ہوئے ہیں، تلاش کرو. لا یسألون الناس الحافا، آج لاکھوں نے کروڑوں کی تعداد میں ہو چکے ہیں جو ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے، چہرے مورے سے پتہ بھی نہیں چلتا ضرورت مند ہیں، لیکن ان کے گھر میں چولہا بند ہے. اگر یہ فیصلہ آباد والے صرف یہ سوتر منڈی والے سارے زکات دینا شروع کر دیں تو سارے پنجاب میں کوئی بھوکا نہیں رہے. صرف یہ ایک بازار زکات دینا شروع کر دیں. کہ بھائی اللہ کے واسطے میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کا واسطہ ہے آپ، اس رب کا واسطہ جس نے آپ کو رزق دیا، زکات دو. زکات کے علاوہ بھی خرچ کرو. زکات دینے والا سخی بھی نہیں ہوتا، بخیل بھی نہیں ہوتا. زکات دینے والے کو نہ سخی کہتے ہیں نہ بخیل کہتے ہیں. زکات دینے سے بخیلوں سے نکل جاتا ہے، سخیوں میں داخل نہیں ہوتا. زکات کے اوپر خرچ کرنے سے سخیوں میں داخل ہوتا ہے. ڈھونڈ ڈھونڈ کے اپنے رشتہ دار تلاش کرو، اپنے پڑوسی تلاش کرو، ضرورت مند تلاش کرو، اور ان کو چپ کے چپ کے ان پہ خرچ کرو. یہ سب ہوگا جب اپنے خرچے گھٹاؤ گے. جب آپ اپنے خرچوں میں اعتدال پیدا کریں پھر اللہ آپ کو حوصلہ دے گا اوروں پہ خرچ کرنے کا. اگر آپ نے اپنے خرچے بے ہنگم کر دیے پھر اوروں پہ خرچ کرنے کا نہ حوصلہ ہوگا نہ گنجائش ہوگی. کہ بھائیو کم از کم زکات تو دیں، یہ کم از کم درجہ ہے کہ زکات تو دی جائے. حاتم طائی سے کسی نے پوچھا، اپنے سے بڑا سخی بھی دیکھا ہے؟ کہنے لگا کیا کہتے ہو، عرب کا ہر بدو حاتم سے بڑا سخی ہے. پھر اس نے واقعہ سنایا کہ میں سفر میں تھا تو ایک جگہ ہم نے کھانا کھایا، ایک بدو نے ہماری دعوت کی، بکری ذبح کی، تو میرے منہ سے نکلا نے عمل کلیا. بھائی یہ کلیجی بڑی مزدار بھنی ہوئی ہے انگاروں پہ. کھانے احساس نہیں ہوا، بدو اٹھا اور کلیجیاں نکال نکال کے بھون بھون کے ہمیں کھلاتا گیا کھلاتا گیا کھلاتا گیا. جب صبح ہم نے دیکھا تو اس کی 100 بکریاں تھیں، اس نے 100 کی 100 کاٹ کے صرف اس میں سے کلیجے نکال کے ہمیں بھون کے کھلا دی. سارا سرمایہ دے دیا. پھر حاتم تائی نے اس کو 100 بکریوں کے بدلے میں 100 اونٹ دیے. اس نے تو سب کچھ لگا دیا. عبید اللہ بن عباس بہت بڑے سخی تھے, حضرت عباس کے بیٹے. کسی نے پوچھا اپنے سے بڑا سخی دیکھا, کہنے لگے ہاں بڑے دیکھیں. کہ کیا؟ کہ میں سفر میں تھا, ایک صحرا میں بارش آ گئی, ایک بدو کے خیمے میں پناہ لی, اس نے شام کو اونٹ ذبح کیا ہمارے لیے. بارش مسلسل چل رہی, اگلے دن اس نے دوسرا ذبح کرنے لگا. میں نے کہا بھائی یہ کل والا اتنا پڑا ہے, یہی بنا لو. وہ کہنے لگا میں نے مہمان کو کبھی باسی نہیں کھلایا, ہمیشہ تازہ کھلاتا ہوں. اگلے دن دوسرا ذبح کر دیا. بارش 7 دن چلتی رہی, 7 دن روزانہ نیا اونٹ ذبح کرتا رہا. وہ کتنا کھائیں گے؟ 10 سیر کھا لیں گے. وہ سارا میں دستور تھا, گوشت خشک کر لیتے تھے, پھر وہ سارا سال چلتا تھا. کہنے کے 8ویں دن بارش ختم ہوئی, ہم نکلے, وہ گیا چرانے اپنے جانور. ہم نے اس کی بیوی کو 3000 دینار دے دیے. 3000 دینار کا مطلب ہے 700 اونٹ اس میں آ سکتے ہیں, 7 کے بعد 700. ہم چل پڑے. اتنے میں ہم نے پیچھے سے آواز سنی ہے, وہ نعرے مارتا ہوا رہا, رکو رکو رکو رکو. ہم رک گئے. اس نے تھیلی نکالی, بڑے غصے سے کہنے کا یہ لو واپس. میں نے آج تک اپنی مہمان نوازی کو کبھی نہیں بیچا, میں نے اپنی مہمان نوازی کو کبھی نہیں بیچا. انہوں نے کہا بھائی یہ سودا نہیں ہے, آپ نے ہمارا اکرام کیا, ہم نے آپ کا اکرام کیا. کہا یہ ہرگز نہیں ہوگا, یہ پیسے واپس لو. کہنے لگے میں نے کہا میری بھی کوئی ناک ہے, میں واپس نہیں لوں گا, میری بھی جیب سے جو مال جاتا ہے واپس نہیں آتا. تو اس نے نیزہ اٹھا لیا, کہا واپس لے تو یا کر دوں تیرے سینے کے پار. کہنے لگے میں ڈر گیا کہ یہ بدو ہے, پار کر دے گا. تو میں نے وہ پیسے واپس لے لیے اسے. بھائیو اللہ کے واسطے سخی بنو, آج دنیا بڑی دکھی ہے. اور زکات کے اوپر بھی دینے کے جذبے پیدا کرو. مسجدوں میں زکات کا پیسہ نہ لگاؤ, مدرسوں میں بھی ہدیے دو. اتنا پیسہ ہے لوگوں کے پاس کہ سارے پاکستان کے مدرسے 10 آدمی چلا سکتے, اور بغیر زکات کے پیسوں کے چلا سکتے. تاکہ ہم جو علماء کی کھیپ تیار کریں وہ ایسی ہو جن کا کھانا پاکیزہ ہو. زکات تو میل کچیل ہے. ہم مدرسے کے لڑکوں کو میل کچیل کھلاتے ہیں, پھر کہتے ہیں یہ ٹھیک ٹھیک بولتے نہیں. ان کو کھلایا کیا ہے بیچاروں؟ جس کو جو روزانہ آپ باسی دال کھلاؤ اور اس میں بھی کھٹا کھٹاس آ چکی ہو, تو اس کی صحت کیسے پروان چڑھے گی؟ کہا تو تیرا چہرہ کیوں نہیں سرخ, روز تو تجھے گندی دال کھلاتا ہوں. جیسے ہو ہمارے راجا میر سلطان صاحب فرمایا کرتے, ایک کراچی کا بھیا کہہ رہا, بیڑی پہ بیڑی پیتا ہوں, پان پہ پان کھاتا ہوں, چائے پہ چائے پیتا ہوں, پھر بھی چہرہ سرخ نہیں ہو رہا. ہمارے مدرسوں کو پاکیزہ مال دیا کرو, اللہ لوٹا کے واپس کرے گا. کس کو دے رہے ہو؟ اللہ کو دے رہے ہو. غنی ہے, غنی خوددار ہے, غیور ہے, واپس کرے گا. تو میرے جی میں یہ آتا ہے کہ یہ جو مالدار لوگ ہیں یہ مسجدوں پہ خرچ کریں, مدرسوں پہ خرچ کریں, ہدیے کا مال زکات کا نہیں. زکات سب غریبوں میں تقسیم کریں. لیکن اب زکات کوئی نہیں دیتا, ہدیے کون دے گا؟ ہمارے استاد صاحب سے مولانا منیر احمد صاحب جب ہم نے حدیث پاک شروع کی دورہ حدیث میں, تو ہم سے انہوں نے ارشاد فرمایا, دیکھو بھائی تمہیں نصیحت کرتا ہوں, جو ہم نے سے صاحب ثروت ہیں مدرسے کی روٹی نہ کھائیں, اپنی روٹی پکائیں, اپنی نہیں پکا سکتے تو مدرسے میں پیسے جمع کرائیں. یہ زکات کے پیسوں کا کھانا پکتا ہے, اور زکات مال کی میل کچیل ہے. اور آج تو لوگوں کی اصل کمائیاں میل کچیل ہیں, کہ کمائیوں میں اکثر ناجائز طریقے شامل ہیں. آج تو اصل مال میلا ہے, اس سے جو زکات نکلے گی وہ اور میلی ہوگی. لہذا جو استعداد رکھتے ہیں اپنا انتظام کرو, نہیں کھانے کے پیسے جمع کراؤ, یہ نہیں ہے تو کثرت سے استغفار کرو, کثرت سے استغفار کرو. چونکہ ہمارا گھر وہاں سے قریب تھا, سائیوار میں ہم نے دورہ کیا, میں گھر گیا وہاں سے اپنا باورچی لے کر آیا. 1 سال پورا ہم نے اسے اپنے پاس رکھا. ہم جو رائمنڈ سے لڑکے آئے تھے 11, ہم نے سارا سال اپنا کھانا پکایا. کبھی دو تین دن کے لیے باورچی چھٹی کے لیے گھر جاتا تو مدرسے سے جو ہم کھانا لیتے اس کے سارے پیسے اس سے بھی زیادہ ہم جمع کرا دیتے تھے. تو بھائیوں کو سخی پیدا کرو جو مال لٹا کر خوش ہوں. مال جوڑ کے خوش ہونے والوں سے تو جہان بھرا پڑا ہے. سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی, لٹا کر مال ہاتھوں سے قلندر رقص کرتے ہیں. کوئی ایسے لوگ پیدا کرو جو مال لٹا کے رقص کر رہے ہوں, یہ مال جوڑ کے خوش ہو رہے ہیں. اتنے ہو گئے ہونا, اتنے ہو گئے ہونا, اتنے ہو گئے ہوں. پتر کا بھی کام بن گیا, پوترے کا بھی بن گیا, ہوں نئی گڈی آ جانی ہے. خدا کے بندو کیڑے چکران پہ گئے ہو. ایسے لوگ پیدا کرو جو لٹا کے خوش ہو رہے ہیں تو دنیا سکھی ہو جائے. تو بھائی اس کی نیت کرو, ٹھیک ہے نا, سخی بن کے مرو. اللہ نے جنت الفردوس کو بنا کر کہا بول, انہوں نے کہا افلح المؤمنون, ایمان والے فلاں پا گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا میری ذات کی قسم, میری عزت کی قسم, بخیل تجھ میں کبھی داخل نہ ہوگا, بخیل نہیں داخل ہو سکتا. اور بھائی ایک ہوتا ہے بخیل, ایک ہوتا ہے شحیح. ایک بخیل کا بھی دادا ہوتا ہے. بخیل کون ہوتا ہے؟ جو اپنے اوپر کو خرچ کرے اوروں پہ خرچ نہ کرے, اس کو کہتے ہیں بخیل. شحیح کون بلا ہے؟ جو نہ اپنے اوپر خرچ کرے نہ اوروں پہ خرچ کرے, جو اپنے اوپر خرچ کرنے سے بھی محروم ہو, اوروں پر بھی خرچ کرنے سے محروم ہو, وہ شحیح. ان ایسے لوگوں سے بھی جہان بھرا پڑا ہے. اور بخیلوں سے تو دنیا سارے بازار بھرے پڑے الا ماشاء. ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو تیری نشانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں ناراض ہوتا ہوں تو جب کھیتیاں پک جاتی ہیں بارشیں شروع کر دیتا ہوں, جب کاشت کرتے ہیں تو بارش روک لیتا ہوں, پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں, حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں. یا اللہ جب آپ راضی ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, اس کی کیا نشانی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب کاشت کرتے ہیں بارش کرتا ہوں, جب پک جاتی ہیں بارش روک لیتا ہوں, پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں, حکومت عقل مند اور سمجھدار اور درد مند لوگوں کو حکومت دیتا ہوں. تو آج اللہ ہم سے ناراض ہے, حکومت بے وقوفوں کے ہاتھ میں ہے, پیسہ کنجوسوں کے ہاتھ میں ہے, بارشیں بے وقت ہیں, زمینیں بنجر ہو رہی ہیں, دس دس فٹ پانی ہمارا نیچے چلا گیا, دس دس فٹ زمین کا پانی نیچے جا چکا ہے بارشوں کے نہ ہونے کی وجہ سے. تو بھائیوں کو سخی پیدا کرو جو اللہ کو خوش کرنے والے ہوں, اللہ کو راضی کرنے والے ہوں. سارا جہان بھرا پڑا ہے غربت سے, اور دیکھے اللہ کا شکر ادا کرو, یا اللہ تیرا شکر ہے میرا مال تو نے قبول کر لیا. کبھی احسان نہ جتلانا ورنہ پچھلی بھی چلی جائے. ایک کروڑ روپیہ دے کر بھی اگر ایک لفظ بھی احسان جتلانے کا منہ پہ آ گیا تو ساری ضائع ہو جائے گی, ساری ضائع ہو جائے گی. اس سے بہتر ہے نہ دے. لا تبتلوا صدقاتکم بالمن والاذى, مال دے کے بھول جاؤ, یہ نہ کہو کہ سارا شکریہ نہیں ادا کی طرف. اس لیے بھائی دے کے بھول جاؤ. ایک دم مسجد میں داخل ہوا, پنکھے کے اوپر لکھا ہوا تھا ہدیہ من جانب حاجی محمد بوٹا. میں کہا 700 روپے کا بھی وہ نہیں سہار سکیا, اس وہ بھی آ کے سب نو 200 بوٹے نے پکھا دیتا اللہ نو. بھائی ایسے بوٹے پٹ دو, اچھا دے کے بھول جاؤ. تو بھائی سخی بنو, بخیل نہ بنو, اور نیکی کر دریا میں ڈال, احسان نہ جتلاؤ ورنہ سب برباد ہو جائے. ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر, ٹھیک ہے بھائی, کریں گے نا یہ ساری بات. اللہ درود شریف پڑھو, اللہم لک الحمد کما انت اہلہ, وصلی علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہلہ, وقلبنا ما انت اہلہ, انک اہل التقوى و اہل المغفرة, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار.